No, rövid hírek. Az egyik rövid hírünk, azt szerintem pont a múlt heti rövid hír szekciónknak szintén a nyitó akkordjának a folytatása. Tudjátok, amikor a egyik bizonyos videójáték motorfejlesztő cégnek a CEO-ja, aki előtte az Electronic Arts-nál volt, egy olyan kedves megjegyzést tett a fejlesztőkre, hogy fuck off! Nem. Gyakorlatilag igen. Kibaszott idiótának nevezte őket. Tényleg milyen árnyalati különbségek vannak? Hát azért vannak. Igen? Oké. És akkor erre, hogy nem, ugye felháborodott a teljes gaming ipar, legalábbis az a része, aki érintve érezte magát, aki megjutott az agyáig, hogy ez mit jelent. Csak tesztó. Igen, csak tesztó. Igen, igen. Ez volt az, amikor rászabadultál az ő Twitter fiókjukra. Igen, igen. Jó. Ugye John Ricciello, vagy valami ilyesmi neve van, és na, most ő azt mondta, hát több dolgot is mondott egyébként, de nyilván visszapróbál táncolni ebből a dologból, mert tényleg elég nagy felháborodás keltő dolog volt, hogy nem. És ő azt mondta, hogy hát igen, ő ezt megérti, hogy ezen miért háborodtak fel az emberek, úgyhogy majd a jövőben ő igyekszik ám jobban odafigyelni arra, hogy mit mond. De egyébként, és most idézek, ez clickbait, kiemelték a kontextusból, és hogy ő nagyon mélyen sajnálja, hogyha ezzel bárkit megbántott. Igen. És ő egyébként imádja azokat az embereket, akik videójátékot fejlesztenek, mert ez egy kreatív és nehéz munka. Az utóbbi részével egyetértek. Utána megkibaszott a Twitterre egy ilyen sajnáljuk jellegű hosszabb levelet. Erről nekem mindig az a South Park-os rész jut eszembe, tudod, amikor van a gonosz CEO, és akkor valamit elkúrnak nagyon, tudod, és akkor jönnek az ilyen bevágott videók, mikor ott fekszik a kandalló előtt, tudod, és akkor sajnáljuk, sajnáljuk, nagyon sajnáljuk, tudod, amikor belengedik az olajat a tengerbe, és őszintén sajnáljuk. Na körülbelül ez. Egyébként ez olyan mérhetetlenül együtt áll, konstellál a két héttel ezelőtti Electronic Arts-os Twitter balhéval. Ja, ez pontosan ugyanaz. Ezek után... És egy volt Electronic Arts alkalmazottról, vezetőről beszélünk. Na most én őszintén szólva, ezek után nem vagyok benne biztos, hogy az Electronic Arts-os balhét azt egy outsource ügynökség követte el. Az is te voltál. Az is én voltam. Nem, de tényleg. Tehát ezeknek szerintem ez a kommunikációs kultúrájuk. Ők ezt hozták az IE-től. Ez van az IE-nél, és ez van, hogyha az IE-s elmegy máshova. Viszi magával az IE-s kultúráját. Mm. Szerintem ők ilyenek. Biztos vagy benne, hogy szerintem azt bánta meg egyedül, hogy ez kikerült. Tuti, hogy egyébként... De basszus, hogy nyilvánosan nyilatkozott, mit gondolt, hogy majd nem kerül ki? Nem tudom, mit gondol, de az biztos, hogy az sajnálja, hogy... De tudod, ez az a minimális, ha nem is azt akarom mondani, hogy kultúra, de mondjuk politikai érzék, de ez a nagyon-nagyon minimális. Tehát nem nevezel nyilvánosan senkit fasznak, mondjuk. Kivéve a politikus vagy, mert akkor az azért elég gyakran előfordul. De az csak Magyarországon. Nem. És Gyula. Az jó. Ezt nem láttad még? Nem. Ez fönt volt a szörnyű szó viccek csoportban. Igen. Mégsem vagy feliratkozva oda. De fel vagyok iratkozva oda. Akkor nem vagy elég aktív. Nem bírok, tehát viszonylag keves tartalmat fogyasztok onnan, mert nagyjából annyira nem fárasztó, mint te. Kedvenc, amikor oda is felrakják, aztán Zoli is átküldi. Mert tudom, hogy úgysem követed. És utána a Discordra is felkerül egyébként. Látod, fel kellene ismerned a népszerű kontenteket, de mindent inkább kilövöld és csodálkozol. Figyelj, attól egy Rolls-Royce még Rolls-Royce lesz, hogy neked nem tetszik. Ez valóban így van. Mondjuk nem tudom ennek mi köze ehhez a dologhoz, de valóban csak így van. Nem látod az értéket. Hívába tolom az orrod alá, azért nem láttam. Nem értem, miért rajonganak ezért az ember. Na, ja. Menj. Azt nem te mondanád, és nem követnélek például Twitteren. Aha. Egyébként te is legalább ilyen jól kommunikálsz. Meg esténként az utcán. Mondtam már, hogy zavar? Hogy is volt ez a szubgól, és akkor mennyi kell ahhoz, hogy, hogy kihúzzál innen? Mert annyit még rádozom. Okay. Megszórjuk egy kicsit. Na jó, akkor okay. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Egy egészen rövidke Nintendo-s hír, ez pedig az, hogy megszületett a dátum, amikor a Nintendo bezárja a Wii U-hoz és a 3DS-hez tartozó e-shopot. Ugye mivel jár ez? Ez azzal jár, hogy ezt már fokozatosan elkezdték bevezetni, és már egy jó ideje, azt hiszem pénzt oda nem is lehetett feltölteni, tehát nem tudtál ott vásárolni már új fizetőeszközt. De ha még oda be volt szorulva, akkor abból még tudtál venni, meg stb. Stb. Most úgy néz ki, hogy 2023. március 27-től szevasztok van, onnantól kezdve semmilyen formában nem fog működni. Ez egyébként azzal jár, hogy az ott megvásárolt játékaidat se tudod többet letölteni. Tehát ez nem azzal jár, hogy nem tudsz már ott többet venni, vagy nem éred el, hanem az, hogy amit te annó kifizettél és megvettél digitálisan, ezt sem tudod betölteni. Mi van azokkal a játékokkal, amiket itt vettél meg, de mondjuk átkerültek a Switch-es shopba? Azt onnan le tudod tölteni mondjuk Switch-re? Nem kerültek át, mert Zoli, amit itt megvoltak és átkerültek a Switch-es shopba, arra rámondta azt a Nintendo, hogy remaster, és eladta megint. Ja, hát ez úgy érdekes. Nem volt átjárás a két platform között, az úgy volt átjárás, hogy eladták még egyszer. Burkoltan, akkor arra akarnak utalni, hogy szabadulj meg a konzolottól, a Wii U-tól, meg a 3DS-től? Hát az Wii U, Wii U szerintem nem érint sokakat. Ugye itt mi lehet a probléma? A Wii U-nál azt mondom, hogy nem érint sokakat, mert viszonylag alacsony volt a vásárlói bázisa, viszont pont az e-shop miatt az, aki mondjuk gyűjtő volt, vagy érdekelte a platform, és később érte el, stb. Egyébként az fogjuk rá legalább normális árakon tudott mondjuk az e-shopba vásárolni játékot. Na most azzal, hogy az e-shopos játékvásárlást kinyírják, az a kevés fizikai példány, ami volt mondjuk Wii U-ra, na azoknak az értéke a használt piacon az egekbe fog szökni. Uh-huh. Tehát a gyűjtők tökön fogják magukat szúrni. Uh-huh. Azt tuti. A 3DS-nél meg még nagyobb a szívás, mert a 3DS az viszont kurva jól fogyott. Tehát az ahhoz kapcsolódó e-shop, ezt így nem is igazán értem, nem tudom hova tenni, hogy ez miért fog így kifutni. És ugye milyen érdekes, hogy platform holddel válogatja. Emlékszel, hogy nem is olyan régen beszéltünk arról, hogy hasonlót akart meglépni a Sony a PlayStation 3 és a PS Vita shoppal? Igen. És mi lett a vége? Elkezdtek hisztizni az emberek, vagy igen. Tehát kiállni amellett, hogy tovább lehessen ezt használni, és a Sony kiszámolta, hogy nagyjából, jó, ők még a régi ára számolták az áramot, de kiszámolták, hogy ezt a 2001-ben beízított szervert, amiről ez fut, azt még ott elkotyog a sarokba, és igazából marhára semmi pluszköltséget nem jelent, vagy minimálisat, és akkor legalább az emberek is meg vannak nyugodva, és viszonylag hamar kommunikálták ezt, és akkor ez el is rendeződött. Na, ez megtörtént a Nintendo-nál is, mert az emberek kommunikálták, hogy ennek nem örülnek, a Nintendo meg kommunikálta, hogy de én meg lefosom. Aha. Úgyhogy ott 10 forintot, ha meg tudnak ezen spórolni, akkor nem fogják tovább üzemeltetni. Hozzáteszem, a Wii U-hoz kapcsolódva még nagyjából megértem, a 3DS-hez kapcsolódva nem, mert az népszerű volt. Át akarják állítani, szerintem itt is benne, hogy mesterségesen átállítsák őket a Switch-re. Ha még esetleg volt olyan, aki mondjuk élvezte a 3DS-t és nem akart Switch-et venni, mert meg volt vele elégedve, akkor majd most már lehet. Nyilván fizikálisan tudtok továbbra is vásárolni majd ezekhez a konzolokhoz, de az mondjuk érdekes, hogy nem tudom, hogy például a patchelés az vajon fog működni, annak volt köze az e-shophoz, vagy ez teljesen külön. Szerintem azt külön fogja kezelni. Ez kurva régi játékos, mit patchelnek ezen még? Hát mert úgy gondolom, hogyha mondjuk van egy Wii U-d és van egy lemezes játék, de azt, és mondjuk volt olyan hülye a fejlesztő, hogy még ezt patchelte arra a nagyon jó platformra, akkor azokat így le tudod majd húzni, vagy játszol azzal, ami alapból a lemezen volt, az csá. Nézzen, ebből a szempontból egyébként nagyon rossz választás vagyok, mert én úgy gondolom, hogy vannak itt generációs ugrások, és szerintem van egy türelmi idő, ami elvárható egy kiadótól, hogy meddig támogat előző generációs konzolt. Ez minden értelemben van. Úgy a sztort, úgy a játékokat, úgy bármilyen értelemben. De tudomásul kell azt venni egyébként mindenkinek, hogy ez a türelmi idő előbb-utóbb véget ér. Na most a Wii U-nál ráadásul az egy bukott konzol, tehát az, hogy egész idáig ez valamilyen formában támogatva volt, ez már önmagában egy kegy. A 3DS az meg látszik, hogy gyerekek, mióta van piacon a Nintendo Switch? 10 éve? Mi a Switch? Nem, azt 2017-ben jött. 17-ben jött ki? Mi? Fú, úgy, mintha egy évtizedet. 13-ban, nem, 12 végén, 13 elején jött, azt hiszem, a Wii U, és 17-ben váltotta a Switch. Akkor 5 éve. Ja, igen, 5 éve. Jó. Vagy legalábbis nem 10 éve. Jó, oké, tehát 5 éve. Tehát 5 év alatt a Switch-et olyanok is megvették, akik Nintendo konzolt soha a büdös életben még korábban. Tehát elég komoly lefedettséget tudtak elérni, és ráadásul a mobil képessége az, amit hajtanak. Őszintén szólva, én megértem. Megértem. Azt mondom, hogy én a 3DS-nél annyira nem, mert annak tényleg nagy volt a penetrációja, de mondjuk a Wii U-nál megértem. Abszolút megértem, hogy úgy tekintenek rá, hogy ez már régi fosok, nem támogatjuk tovább. Akkor is ilyen megértő lennél, hogyha mondjuk most már ugye 100 millió fölött van az eladási a Switch-nek. És mondjuk azt mondják, hogy 2023 vagy 24 körül lelövik a gyártást, és mondjuk 25-ben meg kihúzzák alól a teljes online platformot. Mindent. Most a Switch-ről beszélünk? A Switch-ről beszélünk, úgyhogy addigra mondjuk elér egy 150 kötője 200, nem tudom, meddig fog még egyébként, szerintem lassan tetőzik hogy mennyi Switch adható még el, de hogy mondjuk egy ilyen nagyon brutál, ugye most már azzal, hogy túllépte a 100 milliót, belépett a top 4-5 eladott konzolba, a Nintendo-nak talán ez a legsikeresebb, mert igen. Talán már lenyomta a Wii-t is. A Wii-t azt lenyomta? A kézi konzoljai vannak még ugye előtte, a Game Boy, meg az ilyenek, azoknak volt a nagyobb száma. És akkor mondjuk nem egy 12 milliós felhasználói bázist hagysz ott, mint a Wii U-nál, hanem mondjuk egy 160 milliósat. Hogy így fuck you. Az is rendben van. Előbb-utóbb, igen. Előbb-utóbb ennek meg kell történnie. De hogyha nem tart semennyiben ennek a háttér támogatása, amikor már mindent fel tudsz baszni a felhőbe, és szarér húgyére elfut, akkor miért? De nálam látod, itt például én szöges ellentét van nálam a Micro meg a Nintendo között. Mind a kettőt másért utálom. A Micronak az embereknek való hozzáállása azzal, hogy mennyire adják a Game Pass, mit raknak bele, alapvetően ugye ezzel a rengeteg ilyen extra dologgal, amit kiadnak mondjuk az Xboxot, ezek a kontrollák, amikről beszéltem, ez nekem egy halálszimpatikus hozzáállás. Tudom, hogy egyébként a piac térnyerés miatt csinálják ezt, de leszarom, mert egyébként az, ahogy a saját játékosaikhoz hozzáállnak, szerintem abszolút pozitív. Náluk a játékok annyira nem mindig találnak be. A Nintendo-nak egyébként konstansan, nem szerintem, de nagyon-nagyon-nagyon sok ember szerint konstansan jó játékaik vannak, magas minőségben. Viszont az, hogy az összes platform, és az összes kiadó, és az összes minden közül ők köpik a legjobban szembe a saját közösségüket, gyakorlatilag hétről hétre, így vagy úgy, és a közösségük meg így aláll, hogy még egyszer, azt nem tudom értelmezni. És sajnos azt nem tudom támogatni se, tehát látom azt, hogy miért csinálják így, mert ők aztán egy iszonyatosan mocskos mód profitorientált cég, és nyilván azt látjuk, hogy működik is, de ezzel nem tudok azonosulni. És én emiatt nem szeretem őket leginkább, nem a játékaik minősége miatt nem szeretem, hanem ahhoz, ahogy a saját játékosaikhoz hozzáállnak. Ilyen szempontból nekem a Micro is itt van hozzá. Valóban, de ugyanakkor, hogyha azt nézed, hogy ezek a gépek úgy készülnek, hogy az a cél, hogy mindig álljál át az újra. Ezért mondjuk, hogy mindent elkövetnek, jó játékokat tesznek. Most a klasszikus példát mondom, nem konkrétan a Nintendo-t, a Sony-t meg a Microsoft-ot, de klasszikusan az van, hogy új gép, új játékok állját, egyébként új szolgáltatások, amiket persze még úgy tologatunk kifelé, hogy jobbra, balra, meg ide-oda, de ne legyenek illúziók egyébként, hogy az a cél, hogy mindenki az újat vegye meg. És gyere ide, hagyd a régit, erre állját, mert ezzel foglalkozunk. Biztos, a Micro azért elég jól kommunikálta, hogy mi azért elfuttatjuk neked a régi játékaidat felskálázva a Series X-en, meg ugye annó a Vanon is, a klasszikus Xbox játékaiddal játszhatsz, a 360 játékaiddal játszhatsz, a 360 játékaidat még meg a klasszikusban is bepakoldunk neked havonta a szolgáltatásunkban is. Na, de ne felejtsd el, hogy a Micro Game Pass-t értékesít. A másik na, két cég viszont konzol. A Nintendo is értékesíti a saját szolgáltatását, amiben kb. Alig van valami, és kér érte pénzt. Valóban, viszont ő például neki el kell adnia ehhez mindig a konzolt. Mondhatná, hogy a 3DS-nél még működhet. Lehet, hogy a 3DS-nél az eladások már olyan alacsonyan vannak, hogy komolyabb perspektíva az, hogy menjenek át az emberek szépen Switch-re, mert mondták, hogy ezt a két embert tényleg olyan nehéz lenne megfizetni. Lehet, hogy ezt a két embert 150 vásárló miatt nem fogják ott tartani. Hiába van mondjuk, látják az aktivitást, hogy használja mondjuk még most is 5 millió ember, de abban az 5 millióban lehet, hogy mondjuk már csak 100 vásárol egy hónapban 3DS shoppon bármit. És lehet, hogy erre azt mondják, hogy akkor hagyjuk a faszba az egészet, ennyi volt, végeztünk ezzel a generációval. Felteszek egy kérdést, ez már sokszor szóba jött. És nem gondoltam, hogy ennyire bele fog menni a témába, de szerintem ez ide kapcsolódik. Ugye beszéltünk róla, amikor a most jelenlévő generációs konzolok elindultak, és ugye most már mind a kettőnél van digitális, meg nem digitális konzol is. Vagy van olyan, ami csak digitális. Amire ugye online tudsz a shoppon keresztül vásárolni. És akkor felvetődik ez, hogy mint például egyébként Steamen se sokan tudják, hogy az ott megvásárolt játékokat te nem birtoklod, azt bérlad. Persze. Tehát amit mondtam talán a múltkori adásban is, hogyha Gabe Newell úgy kell fel a klotyóról ma reggel, hogy let the world burn, égjen minden, az kihúzza a dugót, akkor mindenki baszhatja a játékaikat. Hogy egy ilyen húzás a Nintendónál, az szerinted mennyire befolyásolhatja az embereket olyan szempontból, hogy mondjuk digitálisan vásároljanak? Tehát hogy tudsz jó szívvel elég jelentő, ők azért nem nagyon akcióznak. Tehát ott azért a Legend of Zelda, ami 5 éves nyitott cím, is még mindig full 60 dodó, kiadni úgy, hogy mondjuk látod, hogy na ők nem fognak lacapacázni, ha arról van szó, hogy le kell lőni a szolgáltatást, és onnantól kezdve mondjuk az 5 év alatt összevásárolt játékaidnak a teljes egésze nem lesz elérhető. Mondjuk ha letöltötted közben, nyilván akkor tudod játszani, de ugye a tárhely is ilyen szinten probléma. És most még lehet azt mondani, hogy hát jó, én ezért nem veszek digitálisan semmit, megveszem lemezen. Most már egy csomó játék nem indul el, ha csak a lemezt rakod be, le kell tölteni a fél játékot, vagy a halál ki nem patchelt verziója van rajta, de dönthet úgy például a Nintendo is, hogy mondjuk a Switchnek az utódját már úgy értékesíti, hogy csak és kizárólag digitálisan vásárolhatsz, és tudom, hogy általában a technológiában ők szoktak a legjobban lemaradva lenni. De abban biztos lehetsz, hogy azt azért realizálták, hogy ha ők $60 el tudnak adni egy játékot fizikálisan, meg el tudnak adni ugyanennyiért digitálisan, és a digitálisnak egyébként kurvára nincsen semmi terjesztési, meg hasonló költsége, na akkor ők lesznek az elsők, akik a totál digitálra át fognak állni. Tehát ne lepődjetek meg, én nem akarok az ördögöt a falra festeni, de megmerem kockáztatni, hogy a következő generációs Nintendo konzolra már nem fogtok tudni venni játékot, ilyen kártyaformát. Én ebben nem vagyok olyan biztos, mert a Nintendo-nál nagyon erős a tradíciós vonulat. És ők inkább fogják visszarazni a kazettás megoldásokat. Tudod, mit fognak csinálni? Na? Ott lesz a polcon a játék, lesz benne egy kazetta, azon nem lesz semmi más, csak egy azonosító kód, ami engedélyezi azt, hogy letöltsd a játékot. Mint a PC-s lemezek esetében. És utána abban a pillanatban, amikor lelövik a... Hát, mint ahogyha például, mint ahogyha PC-re veszel valamit, hogy nem is tudom, hogy lehet még a boltba kapni PC játékot, van ilyen, hogy leveszed a polcot, vagy volt ilyen, emlékszem, és levetted a polcot, és a Steam kód volt benne. Ha. Tehát a Nintendo, igen, abban igazatok van, hogy tradicionálisan erős náluk a fizikális piac, lesz ott a polcon Mario, azt le tudod venni, fel tudod rakni a falra, nézegetni, lesz benne lehet egy kártya, de hogy azon nem lesz semmi más, csak egy 8 kilobájtos kulcs, ami engedi, hogy letöltsd a shopból a játékot, majd abban is biztos vagyok. Viszont... És majd ez a verzió meg drágább is lesz, mert... És venni fogják, mint a szar, mert autentikus, kicsit retro, de már belenyúlik a jelenbe, de már modern, aha. És így, mintha két korszak találkozása lenne, vinni fogják, mint a szart. Igen. Kurva jó egyébként, tehát szerintem ez egyébként egy működőképes dolog lehet, gondolom én, aztán lehet, hogy azt majd az élet megcáfol, vagy igazol, de én nem látom azt, hogy a Nintendo ezeket például ne léphetném. Az valószínűleg azt nem fogja meglépni egyébként ezt a kazettás dolgot, mert ez a Switch ez szerintem pont azt mutatja, hogy mobil konzolban, hordozható konzolban kell gondolkodniuk. Igen. Azzal meg nagyon szögegyenesen ellentétes az, hogy kazettákban gondolkodjanak a méretőből kifolyólag. De hogy ez az SD kártyás lófasz ez maradni fog, ez tuti. Én nem látom az okát, hogy miért ne. Azért, mert az költség. És ugye minél nagyobb egy játék, ugye például a Witchernél komoly gondot jelentett, hogy egy elég nagy kártya kellett hozzá, és az jóval drágább. Tehát Nintendo és Nintendo játék költségek között is van különbség, ha fizikálisan készíteted el, mert az attól függően, hogy mekkora SD kártyát kell allokálni, az más. Tehát ott nem olyan, mint hogy a Blu-ray az Blu-ray, ráfér ennyi, és rárakom. Hozzáteszem, ott is van olyan játék, ami bőven elférne egyébként a dupla rétegű Blu-ray-re, az még sincs rajta. De ez egy másik dolog. Vonuljunk tovább. Még annyit hozzátennék, hogy mondjuk. Ez egyébként egyrészt terelheti az embereket a szolgáltatás alapú játékterjesztés felé, mint ahogy mondtam én is, hogy azért nem fogok sírni, hogyha fizetek egy szolgáltatásért, játszom a játék, és ha nem fizetek, akkor nem tudok vele játszani. Mert ebben pont ez a lényeg. Na ezt a Nintendo nem fogja megvépni. Tehát, hogy miért húzna be tőled havi 5000 forintot, mikor folyamatosan el tud neked adni teljes áron is játékot. És én nem azt mondom, hogy nem félek a többi platform holdernél ettől, csak ezek azok a jelek, amikor náluk nagyobb esélyt látok rá, hogy ők lépjünk meg először. Szerintem inkább azért tűnik szomorúnak ez az egész, mert egyébként ez az egészséges piaci magatartás. És a többiek nem merik meglépni. Pont azért egyébként, ami a Sonynál is volt, emlékszel, hogy... Nem is tudnád áttolni. De pont ezt akartam mondani, emlékszel, hogy a Sony pont múlt héten beszéltük, hogy azért nem mert előjönni a God of War-nak a bejelentésével, mert az abortus ellenes lófasz volt az USA-ban. Előtte meg a BLM miatt nem jelentették be a PlayStation 5-öt. Eltolták, igen. Tehát szerintem a Sony ezekre borzasztóan érzékeny. Neki fontos, hogy arról a kialakult álláspont és a közösségi vélemény az semmiképpen se legyen mondjuk neutrális, hanem minél pozitívabb legyen, mert ő így tud eladni majd játékot a jövőben. Na most, mert az ő közönségét folyamatosan meg kell győzni. Neki kell van kezdeni a 4K-val, kell van kezdeni a 60 FPS-sel, a VRR-rel, a Ray Tracing-gel, meg ezekkel a szarokkal, mert tőlük ezt várják. Ehhez minden alkalommal meggyőzés kell. Őszintén szólva a Nintendónak nincs erre ilyen mértékben szüksége. Az ő közönsége nem várja el a fejlődést olyan léptékben, mint mondjuk a többi platform holdertől. És ezért valószínűleg megteheti, mivel szarik rá. Megteheti, hogy azt mondja, na gyerekek, akkor itt van ez a népszerű platform, itt meg ez a másik, amit már futtattunk faszon tudja hány éve, ezt mostantól lezártuk, jó, lejárt a szavatossága, ennyi volt. Egyébként lesz egy olyan hírünk, ami szerintem a Switchnek a szavatosságát is érdekesen ez a fajta hozzáállásuk már volt, hogy visszabaszott. A ősidőkben mi, 90-es évekről beszélünk, ugye ők leszerződtek a Sonyval, a Sonynak az egyik mérnöke gyártotta a Super Nintendo-ba a hangcsippet, ami egyébként durván magasan fölé emelte a piaci ellenfelekhez képest, mert a Genesis-nek, a Sega Genesis-nek vagy Mega Drive-nak sokkal szarabb volt hangtechnikája, mint a Super Nintendo-nak. És ugye akkor ők kötöttek egy szerződést, hogy a Sony fogja gyártani nekik a meghajtót, a Super Nintendo, az egy ilyen nagyon kiegészítő. Tehát volna Nintendo PlayStation néven futott volna. Csak aztán nem tetszett a Nintendónak, hogy a Sony azt mondta, hogy igen, nem, de mivel ők biztosítják a meghajtót, ezért ők ugye a licenszdíjat így a CD-k után azt így, mint ahogy azóta ugye csinálják is, azt úgy leszették volna. Úgyhogy a Nintendo összeállt a Philips-el, de úgy, hogy a Sony reggel bejelentette az együttműködést, teszem az E3-on, vagy nem is tudom, a Nintendo-val, és még aznap délután a Nintendo mondta, hogy nem, erről szó sincsen, úgyhogy már aláírt szerződésük volt, hanem mi majd a Philips-el. Ugye ebből lett a Philips CDI, ezért az a borzalmasan szar konzol, amire megjelent a Hotel Mario, meg az összes többi ilyen fosadék, mert ott meg ők megkapták a Nintendo-s karakterek használati jogát. És akkor utána lett az, hogy akkor a Sony meg azt mondta, hogy jó, akkor fuck you, és akkor beszállunk a piacra. És abban a generációban jól nagyon is verték, mert a Nintendo 64-nél azt hiszem háromszor vagy négyszer több PlayStation 1 fogyott. És akkoriban azt Japánban is nagyon elítélték, mert ott azért kemény kultúra volt, ilyen céges kultúra, és ott nem lehetett ám így hátba szólni, ne az meg, hogy egy japán cég a japán cég helyett összeáll egy európaival, hát ne haragudj. És azt is leszakadtam, mentek tovább. Jó, de hát ez már 90-es évek, tehát jó, de a japán vállalatkultúra meg ilyen berendezkedés az merőben más. Jó, kicsit vonuljunk tovább, beszéljünk a Ubisoftról, sőt, én akkor megamhoz is ragadom a szót, jó? Végre. Srácok, következő van, én ezt most így megfogom, Leroy Lamar, aranyos vagy, figyeljetek. Következő van, a Ubisoft nagyon sok mindent jelentett be, ezt nem is biztos, hogy külön blokkokra fogom majd szedni, de szerintem ez így ömlesztve, ami jön, mert jó. Kurva sok... Úgy van összeszedve. Ja, tényleg. Tehát nagyon sok minden volt. Szerintem nem beszéltünk Reflektorban arról, hogy az Yves Guillemot-nak a fizetését egyébként időközben megvágták. Olvastam róla, de szerintem itt nem beszéltünk róla. Igen, tehát talán azt hallottátok is, hogy pletykálják egy ideje, hogy eladó sorba kerül a Ubisoft. Aztán szó volt arra, hogy a Guillemot család venné meg a saját cégét. Hát ilyen befektető... keresztül. Igen. Mert ugye ez a saját cége, de van benne részesedése, meg ő a CEO, de nem is tudom, hogy hány százaléket birtokolják a Ubisoftnak, de nem a nagy többsége. Nem. De ezt pénzzel ugye meg lehet oldani, mint sok minden mást az életben. És hát nem túl megnyugtató jelenleg a Ubinak az állapota, és most volt egy kommunikáció, ami hát így érdekes képet fest arról, hogy mi zajlik a cégen belül. Nem vezetem fel sokáig. Első hír. Assassin's Creed Rift. Ez az a játék, ami nem összekeverendő az Infinity-vel, ami nem Infinite. Infinity. Oké, Assassin's Creed Infinity. Tehát nem összekeverendő azzal a játékkal, hanem ez egy másik játék, ez a Rift. Elvileg előtte fog majd jönni, és majd valamikor jön ez a live service alapú Assassin's Creed Infinity. Így van. Na most az a helyzet, hogy fogalmunk nincs, hogy az játék mikor jött volna, de az biztos, hogy ez késik. Mi? Az AC Rift? Az. Idén össze. Na, tehát összejön. Jött volna. Azt mondom, hogy onnan késik. Tudod, miről beszél? Összezavarsz engem. Folytassam. Egy bot vagy a küllőim között. Igen? Igen. Na, akkor add ezt a másik izet. Tessék. Valamit. Akadjon a torkod. Jó, de... Úgyhogy akkor is kibírom még ezt az egy óra. De egyébként általában rohadt nagy gond van, mert hogy ugye azt már lehetett tudni, hogy ez lesz Japánban, ugye? Nem Ázsiában. Bagdadban lesz. Ázsiai térségben lesz. Ugye a Jeff Grubb lehozta, múlt heti hír volt, hogy valószínűleg Japánban. Bagdadban én most már lesz. Azt nem, Jeff Grubb azt hozta le, hogy Japánban igen, lesz. De most én azt olvastam, hogy Bagdadban. Igen, mert azóta ezt kihasztam, most már legtöbb helyen úgy mondják, hogy nem tudjuk, hogy Bagdad, nem tudjuk, hogy Japán, maradjunk, ázsiai régió. Hogy nagyon sok hát ez elég nagy. Elég nagy, ja. Benne van a Himalája is. Mindegy. Ami fontos, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de ezek szerint kurvára nem úgy állnak az Assassin's Creed Rift-tel, mint ahogyan kellene. Viszont be is kapcsolták a fuvókákat, hogy megy a kráncsoltatás ezerrel. Igen, itt ugye az jelenti a legnagyobb problémát, hogy most jött rá a Ubisoft, hogy így a játékai kiadásai között, főleg itt a hosszú távú franchise-akra gondoljatok, tehát a Far Cry-ra, az Assassin's Creed-re, ezekre, ott elég nagy lyukak vannak. Az Infinite is úgy halad, ahogy akarják, nem is tudom, hogy halad. Micsoda? Nem értettem a mondat végét. Nem, a jó. Többséggel így vagy, úgyhogy ezt nem elnézik. Igen. Szóval, ugye itt ez ilyen utolsó utáni pillanatban dölt el, ez a játék, az AC Rift, ez elvileg egy DLC-nek indult a Valhallához, és ezt így ilyen nagyon-nagyon késői fázisban dobták be, hogy ja, hát akkor ezt inkább teljes értékű játéknak csináljuk meg, akkor kéne bele még egy csomó rahedli minden, meg át kéne dolgozni. Hogy azért látszódjon, hogy ezt önállóan is el lehessen adni, ne csak mind DLC-t, mert nyilván itt több pénzt lehet érte kapni. És hát ebből elég nagy probléma lett, nem is nagyon tudtak mire mit kezdeni, azért egy DLC-t átszabni egy teljes játékra, az nem túl egyszerű. Úgyhogy igen, azt, amit Zoli is mondott, hogy ment a kráncsoltatás ezerrel, és még egy másik hírrel kapcsolatban volt most egyébként egy pénzügyi tájékoztatója a Ubisoftnak, ahol kukáztak is projekteket, erről is mindjárt beszélünk, illetve két játékot elhalasztottak, erről az egyikről tudunk, hogy mi az, azt majd el is mondjuk, a másik pedig nagy valószínűség szerint az AC Rift lett, és ha minden igaz, az 2023/24-es üzleti évre halasztották, tehát ezt nem mostanában várjátok, ha ez igaz. Hozzáteszem, ez még nincs megerősítve, mert az biztos, hogy van egy olyan játék, ami idén jelent volna meg, és elhalasztották, azon kívül. Ja, igen. Tehát az biztos, mert annak mondták a nevét. Csak van egy, aminek nem mondták a nevét, csak annyit mondtak, hogy most kellett volna megjelennie, eltolták, és nyilván itt összekapcsolták a kettőt, úgyhogy nagyon valószínűség szerint ez lesz. Helyette tudtok majd Skull & Bones-ozni. Viszont amit biztos nem fogtok majd játszani. Igen. Ez volt ugye az egyik, hogy késik az Assassin's Creed Rift. Viszont, ami biztos, hogy nem fog jönni, vagy pontosan ami tény, hogy négy játékot, négy tervet, négy fejlesztés alatt lévő, a fejlesztés valamilyen stádiumában lévő játékot leradírozott a Ubisoft a polcairól. Ebből az egyik, ami egészen biztos, amiről már régóta nem jött hír, a Splinter Cell-nek a VR változata, egy VR-ra készülő Splinter Cell játék, illetve érdekes mondanak a Ghost Recon Frontline. Nem tudom, mennyire emlékeztek a Ghost Recon Frontline-ra. Ez egy Battle Royale jellegű Ghost Recon játék volt. Ez az volt? Ez az volt. Ezt akarták a Warzone-nak az Assassin's... Na, Assassin's Creed-es, bazd meg. Tom Clancy-esített univerzumába rakni. Hát az náluk már csak annyit jelent, hogy ráírják a címre. Egyébként most őszintén miben különbözik a Ghost Recon Frontline, vagy a Ghost Recon koncepció egy hagyományos Call of Duty-tól? Squad base alapú modern hadviselés. Sokban. Tehát ha játszottál az utolsó kettővel, se a Breakpointnak nem volt hozzá semmi közel, se a Wildlands-nek. Jó, de beteszel ilyen... Az, hogy semmi köze, azt azért nem mondanám. Kibasztak egy kurva nagy open world-ra, ahol küldetéseket tudták co-op-ban csinálni. Az open world volt az egyetlen különbség a Call of Duty meg a Ghost Recon között. Ja, az egyik az egy kompetitív multiplayer FPS, ami zárt tereken játszódik, a másik meg egy open world TPS. Most melyikről beszélsz? Hát a COD, az összes CODról. A CODról, de a Ghost Recon-nal összevetve egy modern hadviseléses single player játékról beszélünk mind a két esetben, amennyiben a Breakpointot veszük alapul. Jó. Okay. Azért mondom, hogy ha abból csinálsz egy Warzone jellegű játékot, az mik azok a markáns személyiségek, amik mondjuk megkülönböztetik a Warzone-tól? Hát szerintem ahhoz a legközelebb, inkább a PUBG-t mondanám, nem a Warzone-t. Ahhoz közelebb állna. Hát de csak a nézőpont miatt mondanád, nem? Bár az se igaz, mert FPS lett volna ez a nyomorult Frontline. Igen? Aha. Akkor egyetértek veled. Helyette lesz az a... Tényleg annak a X-Dev-nek, vagy mi a szarnak már nem kellett volna megjelennie? X-Defiance, szerintem az lesz a másik játék, amit eltoltak. Annak szerintem már 22 elején kellett volna jönnie. Valamiért nekem az úgy rémlik, hogy annak már rég meg kellett volna jelennie. De nem bánom, hogy nem jött. Csak... Beszélünk arról mindjárt, jó? Melyik lehetett a másik két projekt, amik régóta készültek és kukába dobták? Én tudod, mire... Tippelek. Az annyira jó biztos lenne. Szerintem a Heroes of Might and Magic az egyik, amiket basztak a picsába. Mire ugye, nem is tudom, másfél éve jött a hír, hogy elkezdték fejleszteni a folytatást végre, és szerintem valaki kiszámolta, hogy hát ez szerintem nem térülne meg annyira. Úgyhogy én nem merem fogadni, hogy az egyik az a Heroes volt. A másik meg... Nem is tudom. Mi az, amiről rég nem hallottunk? Egy új Rayman. És nem tudták volna összekalapálni? Tehát, hogy ott is kiszámolták, hogy nem. Nem tudom. Kurvára. Vagy nem. Lehet, hogy csak még nem jelentették be a Prince of Persia remake. De az már be volt jelentve, ugye ismeretlen címről van szó. Én nagyon remélem, hogy nem a Phoenix Rising 2. Mert abban egyáltalán terveztek folytatást. Én úgy tudom, hogy abból terveztek folytatást. Mert azt tudom, hogy nem ugrált miatt a Ubisoft, mert végre valamilyen szinten új IP volt, oké, hogy orba szájba másolta az Zeldát, de még szórakoztató is volt. A Suhinak lehet egy Star Wars-os a Star Wars játék. De azon még dolgozik a... Montreal szerintem. Azt nem, a Star Wars játékokat nem fogják bekaszálni. Azzal jól lehet keresni, azt nem akarjám annyira... Szerintem nem mondani a Ubisoft. Végre megszerezték a Star Wars licenszt, ők is ki fognak izzadni magukból egy játékot. ismeretlen, de már régóta. Tudod, mi lehet még a másik? Mi? Hivatalosan bejelentésre került a Splinter Cell remake? Az ebbe a cikkben is benne van, hogy ez készül továbbra is. Ja, jó, oké. Én még esetleg arra tudok gondolni, hogy a Divisionnek a harmadik része. Mert ugye abból jön mobil spin-off, meg lesz valami free-to-play szar is belőle, de lehet, hogy a harmadik részt azt így önmagából előtték. Elképzelhető. Milyen IP van még, amihez régóta nem nyúltak, és nem hallottunk róla? Nem is tudom. A Trials játék régen. Na hát, az tényleg egy olyan játék egyébként, amit hogyha most lefújtak volna, akkor így többen eret vágnak magukon. Lehet, hogy ezért kaszálták. Na mindegy, mint mondta Zoli, és a másik két játék, amiről viszont tudunk, az a Splinter Cell VR, meg a Ghost Recon Frontline. Én mondjuk egyikért se ugráltam, annyira nem bánom, hogy pont ezeket kaszálták be. Na de történt egy másik tologatás is. Azt nem is értettem egyébként, hogy... Jó, a címét azt lelövöm, jó? Tehát, hogy az Avatar játék, ez a Frontiers of Pandora. Azaz. Állítólag ez idén jött volna. Igen. Mikor akarták bejelenteni? Hogy idén jön? Aha. Én nekem teljesen úgy ért az emlékezetemben, hogy ezt ők mondták, hogy a filmmel egy időben fog elrajtolni. Szerintem egyébként a film miatt élt benne, de én nem emlékszem arra, hogy bárhol mondták volna, hogy majd a filmmel egy időben. Bár ez is egy érdekes dolog, mert ugye három film készült egyszerre, tehát igazából valamelyik filmet utolérhetik. Ez igaz, most egy időre ezzel megvannak. Már nem? Nem tudom. Jó, mondjuk szerinted be fogják mutatni az összes avatárt akkor is, ha mondjuk most az új az bukik? Tuti. Hát körülbelül 1 milliárdot égettek el a három avatár filmre összesen. Na most már azért nem ritka, hogy egy film egy jobban sikerült darab, akár mondjuk egy Top Gun, vagy a szerintem borzasztóan sikerült multiverzumos Doctor Strange a körködés, az is egy 800 millióig elment. Tehát ugye csak ezt a szintet tudja hozni az avatár az idei résszel. Mert az a megelégszenek, az avatár az minden idők többet hozó film. Nem az izé nyomta le az Endwar? Vagy a Infinity Endgame. War. Infinity, az Endgame. Az Endgame. Szerintem egyébként összehozhat $1 milliárd, szerintem a 800 sincsen messze. Mármint ez csak a mostani. Csak a mostani. Uh-huh. Hogyha ez hozza a többi is, bőven meg fogja érni a Disneynek. Szerintem sikerfilm lesz. Azt nem tudom, hogy utána még adnak-e egy ugyanilyen léptékű projektet a Cameronnak. Különösen úgy, hogy az űrge is most már így 70 éves, vagy nem tudom mennyi. Tehát most már olyan embertelenül sok akciófilmet nem fog csinálni az öreg. Egyébként szerinted az emberek, akik már 20 éve nem láttak Avatart, nem is tudom, mikor jött ki az első rész. 2007? Nem tudom. Geci régen. Régen. 67 éves az öreg. Figyelj, tudom, mit akarsz mondani, de erre a választ megadta a Top Gun. Na, jó. Csak a Top Gun nem követi most egy Top Gun 3 és 4 két éven belül. Érted? Figyelj! Tehát, hogy oké, még hogyha ez megy is valamekkorát, vagy viszonylag nagyot megy az új Avatar rész, valószínűleg azért fognak rá rohadsokan elmenni, mert még úgy valamennyire él az emlékezetükbe az előző Avatar film, hogy az milyen kurva látványos volt, meg ilyesmi. Ugye 2009, tehát akkor 13 éve. Nagy számoltad ezt ki. 13 éve jött ki az előző rész. Annyit vártak rá, az, hogy megszépültek az emlékek, meg minden, az Avatar egyébként egy fos film. Kibaszott látványos, de azért azzal a történettel azért gyilkolni lehetne. A párbeszédekkel azzal mindenképpen. Azzal is, meg a színészi játékkal. Hát sokat elmond egyébként erről, hogy amióta lement az Avatar 1, azóta a főszereplő a Sam Worthington kikerült Hollywoodból. Tehát őt nem jegyzik már sehol. Na most ő lesz a film főszereplője. Hát a CGI. A CGI. Tehát így nem tesz jót ez a kurva sokáig húzása, vonása. Na jó, de pont ez. És most akkor elmennek majd az emberek a moziba megnézni a Way of Water, hiszem. Way of Water-t. Rá fognak jönni, hogy valószínűleg egyébként Cameron nem csinált ebből egy sokkal jobb filmet, mint az előző volt, csak azóta volt 10x évnyi 3D, amire az emberek szerintem ráuntak. Nem látom, hogy tömegesen mennének még 3D-sített filmekre. Meg nem is nagyon, egy csomó blockbuster, mert nem jön 3D-ben. És akkor mi marad? Marad a film maga. A nagy vászon szerintem el fogja vinni, főleg az IMAX. Elviszi, viszont ezután te már nem fogsz annyira vágyni arra, hogy megnézz egy harmadik részt, szerintem. Na, legyen igazam, én így érzem. Főleg úgy, hogy mondom, 13 részt vártál erre, A következőre mennyit kell? Egyet? Kettőt? Egy éven belül. Elvileg minden decemberben bemutatom. Na, azt mondom, hogy most akkor 3 évig. Figyelj, ez egy hosszú távú befektetés, és ha megnézed, akkor igazából olyan, hát ja, de sokba került. Figyelj, őszintén szólva, ma a filmnek a sikerre van kárhoztatva, én egyetlen dologban érzem azt, hogy ez problémás lehet, az, hogy Cameron mikor adta a nevét utoljára jó filmhez? Mert mindenkinek a fejében úgy él, hogy James Cameron, a Terminátor 2, a Bolygó neve halál, a Két tűz között, meg az ilyesmi, de ez a 90-es években véget ért. Azóta volt egy Alita, ahol producer volt, az nem volt egy rossz film. Adaptáció volt, nem volt rossz egyébként. Az nem volt rossz, de hát azért... Bukott. És ráadásul... Bukott. Kasszáknál bukott. Az bukott, de az meggyőződésem egyébként a Robert Rodriguez miatt, aki szerintem az egyik leg... Óvatosan fogalmazok, legkevésbé megtérülő rendező jelenleg Hollywoodban. A James Cameron nevével adták el a rettenetesen borzasztó utolsó Terminátor filmet, ezt a... Nincs megváltás, vagy mi a faszom volt annak a címe? Jaj, Dark, a sötét tudom. Sors, vagy mi Jaj. Volt a... Igen. És hallod azt, hogy na ez Cameron, akkor Cameron mondta, hogy igen, ez az igazi Terminátor 3, ahogy tudod, az volt az, amikor a Terminátor szőnyeget árul. Nem tudom, megnézted azt a filmet? A utolsó Terminátor filmet? Aha. Amikor benn lakik a családot alapít a igen. Terminátor, és benn lakik az erdőbe. Igen, és szőnyeget árul. Azt láttam, moziban néztem meg. Terminátor 3 óta nem láttam moziba Terminátor filmet, egyébként megkimeltem magam tőlük. De ez sem hozta vissza a bizodalmamat benne. Hogy... Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként az öreg az még megvan-e benne. Az a bizonyos dolog, mert azt látjuk, hogy az, hogy ő producer, az hát nem, hogy nem jelent semmi jót, de hát inkább problémás dolgokat jelent. Hogy rendezőként, hogyha patronál egy filmet, az kíváncsi leszek, hogy mire fog kifutni, de az első Avatar szerintem erre választ fog adni, vagy most kijön. Ha mostani az borzasztóan förmedvény lesz, a következő kettő már nem fogja megmenteni, mert ezeket egyszerre forgatta a csávó. Úgyhogy én drukkolok, hogy ez jó legyen, mert akkor minden decemberben lesz egy kellemes programom. Én a víz alatti vizuál miatt egy kicsit kíváncsi vagyok rá, de valószínűleg a történettől agyrákot fogok kapni. Tehát nagyjából szerintem ez a fajta történet, meg a színészi játék, meg a hasonló, azt tudod, minek a színvonalán fog mozogni? A Jurassic World, az utolsó Jurassic Worldnek a színvonalán. Én ettől a víz alatt játszódó dologtól sem vagyok elhúlva, szerintem ebben nem lehet újat mutatni a Subnautica óta. Ez nem film. Tényleg. Most, hogy mondtad. Nekem, hogy keserítselek, Zoltán. Térjünk vissza a játékra. Igen, tehát, hogy ugye december 16-án jön a film, elvileg ehhez volt igazítva a játék. Egy picit odébb rakták, egészen konkrétan 2 évvel. Tehát a 23-as, 24-es üzleti évre tették át. Valamelyik filmhez oda fog érni. Ebben igazad van. Ebben is lehet logika egyébként, mert mire kifutnak az avatárok, addigra az emberek már rá vannak kondicionálva, hogy 3 éven át minden decemberben megyünk a Pandorára. Na most, uh-huh. Ha most ugye nem a Pandorán fog játszódni, hanem a bolygón mögött elgessék. Na most a 4. évben ott lesznek az emberek, hogy én már 3 éven megyek avatárra, most itt a 4. és nincs avatár. És a Ubisoft azt mondja, de van avatár. Frontiers of Pandora, keresd a videójátékboltokban. Aha. Szerintem ez egy taktika lehet. Jó, oké, biztosan nem ez van mögötte. Én picit más látok benne. Szóval nincs kész. Én tudom, mit látok benne, ez kurvára nincs kész. Ha belegondolsz, a tavalyi E3-on mutattak belőle ilyen 5 másodpercet, vagy 10-et, ami ilyen, az is azt hiszem CG volt. Mm. És így, aha, azóta nem mutattak belőle lófas se. Ezzel a játék azt hiszem komoly gondok vannak a fejlesztés környékén. Az, hogy ennyit halasztottak rajta, az szerintem nem üzleti döntés volt. Az, hogy ennyit halasztottak rajta, az azt jelenti, hogy ez a játék még sehogy se áll, vagy újrakezdték. De mit kell ezen újrakezdeni? Gyakorlatilag azt mondták, hogy körbeírtek, ez egy Far Cry lesz. Gyakorlatilag ezt mondták, de lehet, hogy mostanra rájöttek, hogy ez nem biztos, hogy mondjuk a mire készen lesznek vele, addigra megállja a helyét, mert mindenkinek a fasza tele van azzal, hogy menjél fel a izére, a kilátóba, és akkor ott húz fel a zászlót, meg szabadítsd fel a lófaszt. Gondolod, hogy legutóbbi Far Cry 18 annyira Hát megkongatta a vészharangot. A 6 az szarú teljesített. Ugye már az 5 sem ment annyira jól, de a 6 az meg kifejezetten szarú. Nyilván nem ment tőle csődbe az Ubisoft, tehát ezek kerestek. De azért látszik, hogy nincs egy túl jó formában. Csökkenő tendencia azért látszik. Előbb de ők se tudják a végtelenségig tologatni. Tudom, hogy szeretnék, de ugye pontosan a mikor felrepülnek ilyen pletykák, hogy hát akkor behúzná őket valaki. Most gondold el, hogy akár a Micro, akár a Sony, de mondjuk egy Take-Two, vagy bármilyen nagyobb behúzná őket, vagy egy THQ Nordic. Az nem hagynám, hogy ezt a fostologassák tovább. Tehát ott azért komoly szerintem más struktúrálások lennének. Mert ott a THQ Nordicot sem kell félteni, hogy egyébként kiadnak játékot. Itt azok el vannak. De figyelj, az Embracer az kurva jól elteljel neki a THQ meg a többi csapata. Már látod, nem kell jó játékokat kiadni, elég csak játékokat kiadni. Jó, tényleg jöjjön ki a izé, még azt hasonlított a Pandora, vagy a Avatar a legjobban a... Jack the Lions? Nem Outlast... Outcast. Az Outcast 2, az jöjjön ki. Mert mikor lesz a THQ Nordic konferencia? Hogy várod, valahogy, persze. Ja, mert jó gotikot akarsz, mi? Jó gotik. Most már jöhetne. Na, szeretném, hogyha mesélnél nekem... Na jó, ezt fel kell olvasni nektek ezt a címet, ahogyan Balázs ezt ide berakta. Szabadalom az immerzívebb seggenülésért. Így van. Ezt kérlek, fejtsd ki. Hogyan lesz egy seggenülés immerzív? Hát úgy, hogyha mivel a seggeden nem tudnak variálni, csak azon, amit ülsz, akkor ezt alakítják úgy át, hogy neked nagyon jó legyen. Vagy nagyon rossz. De mindenképpen érezd, hogy valami történik. Eddig érdeke. Igen? Itt egy olyan cég jutott be szabadalmát. Tehát igazából megnéztem ezt a szabadalmat, ez körülbelül egy robbantott ábra egy ilyen masszázszékről. A D-Box nevezetű cégről van szó, aki egyébként már régebb óta gyárt ilyen szimulátorszékeket, meg hasonló dolgokat. És akkor ők most kitalálták, hogy így a VR, OR, ilyen-olyan tengelyen elindulva, ha már van haptic feedback, meg babámfasza, meg minden, akkor ezt mind beszerelnék egy székbe, mert ez nagyon jó lesz. Tehát, hogy aktuátort raknak bele, meg a haptikus hátmasszírozó. Mi az aktuátor? Ez a, mivel fellel meg egyszerűbb, ha megmutatom neked cikkben. Az jó, de szerintem, akik hallgatnak minket, ők is szeretnék érteni. Tehát az, ha nekem megmutat, az egy dolog. Vagy azt várod tőlem, hogy én a hihetetlen analitikus képességeimet latba vetve értsem? Ez a része az aktuátor. Ja, tehát ez egy ilyen valami motoros lószar az ülés meg a görgők között. Igen. Tehát, hogy én úgy tudom ezt elképzelni, hogy valami hasonló dolgot akarnak ők megvalósítani, mint ami ezekben a rendkívül jó 4D mozikban van, tudod, amikor rángat a szék, mint a picsa jobbra-balra. Uh-huh. És akkor így az neked nagyon jó. És ez hozzátesz a játékélményhez. Elvileg. Most gondolj be, hogy amikor játszol mondjuk a Call of Duty-n, robbannak mellett a gránátok, és nem tudsz célozni, mert fogadóan rángat a szék. Vagy alá dobják a gránátot, akkor tökönver a szék alulról. Az egy tökönlövés egyébként, hogyha megveszed ezt a széket vagyonokért, majd azért, hogy ne basszd el a játékélményt, ezeket a funkciókat kikapcsolják. Olyan jó ülök benne, de mindig hátulra baszok, elforog jobbra-balra. Meg... És gondolok, hogy lenne benne egy ilyen szülői mód. És akkor ijesztő a játék, azt mondja, hogy szenszor, és elfordul, ne lásd a monitát. Nem, én már mondtam, hogy ugye, szerintem valamelyik reflektorról beszéltük is, hogy ugye egy olyan funkció kéne ezekben a székekben, amikor megnyomod a gombot, és akkor mint az ilyen gonoszok a filmekbe, tudod, így ősz a gépet, és így megfordít. Igen. Tudod, így elfordít hátra. Igen. Egy ilyen kéne. Azt adnám. Szóval legtöbben háttal hallgatnak. De tényleg magától ezt még nem tudja megcsinálni az ember egyébként. Ez már jó. Egy ilyen motoros rásegítést. Figyelj, az immerzívebb élmény miatt. Majd egy ilyen. És kapsz ajándék macskát is, tudom. Amit a Gogo Gadget-ben. Bigyó felügyelő. Úgy. Úgyhogy lesz egy ilyen, majd keressetek rá. D-Box. D-Box. Motion Simulating Chair. Mozgás szimuláló szék. Így van. Ezt is megértük. Ennyi. Na, eljutottunk abba a tartományba. Vajon beleszerelnek ülésfűtést, amiért elő kell fizetni? Bérelhető ülésfűtést? Hallom, én tudom, mit építenék be? Bérelhető ülés hűtést, alapból fűtene a széket. Van olyan egyébként, azt láttam olyan gaming széket, ami be van építve ilyen lófasz, ami így fújja rád a hideg levegőt. Az kurva jó. Ugye? Aha. Én azokból azokat bírom, tudod, ami ilyen így belefekszel, mint a tetű, így el vagy, és akkor így rád fordítja a három monitoros setupot. Az biztos nagyon király. Az Acernek van egy ilyen, mi a szarnak hívják? Nem tudom, a tüvári tesztelte. Nem tudom. De az, igen. Na, olyan. No. Nagyon érdekes szekció következik, ugyanis vissza fogunk térni arra a területre, amit én már egy párszor felvetettem, hogy szerintem a Sony ezt a megvásárlást meg fogja lépni. Ráadásul... Mivel kapcsolatban? Légy szíves meg. Az. Én láttam. Ja, jó. De nem látja mindenki, úgyhogy légy szíves, fejts ki. Oké, következő. CD Projekt. CD Projektnél tartunk. Múlt héten, az történt múlt héten, hogy... Már beszéltünk arról, hogy a CD Projekt az, nem, két hete lesz ott volt, aztán két hete, hogy balhé van, és ráhúzták a vizes lepedőt, ugye valami quality ellenőrző csapatra. Jó, ez már pörög egy pár hete, hogy oda-vissza megy a csapkodás, hogy akkor kibasztál. Tronosz, igen, a Tronosz az. Tehát, hogy valami minőség ellenőrző csapattal akarták elvitetni a balhét a Cyberpunk 2077-ért, és... Akkor latolgattuk, hogy mi ennek az oka. Nekem volt akkor egy olyan hipotetikus feltevésem, amiért te azt mondtad, hogy balfasz vagyok. De én nem csak ezért mondtam. hogy szerintem kurvára nem úgy áll a CD Projekt Red, mint ahogyan a Cyberpunk eladások miatt azt az ember úgy gondolja. Igen, mert azon rengeteget eladták, és ugye múltkor volt róla a hír, hogy mikor nem Steamen, ugye, azt hiszem Steamről le sem vették, de PS-re ugye visszakerült, viszont Steamen beáraszták, és akkor nagyon elkezdték. Az valahol a Next Gen verzió megjelenésével párhuzamosan. Ez olyan 20 millió példánynál tart, nem tudom 25-nél, mennyi. 25-nél, nem tudom, sok. Űrületesen sokat adtak el, és ezért volt furcsa, hogy miért mentek neki a minőség ellenőrző csapatnak, amikor ezt látszólag semmi nem indokolja, mert zajlik az új Witcher fejlesztése, tök jól ment a Cyberpunk, mi a baj? És most jött egy hír, aminél én átadnám neked a szót. Hogyha már is szépen benyálasztam a hírt. Tehát pénzügyi adatokra is most már ugye van rálátás. Egész konkrétan az értékére a cégnek. Itt arról van szó, hogy 2020 óta 75%-ot estek a részvények. Az kurvasak. A CD Projektnek a részvényei. Bocsánat, zárójában hozzátennék valamit. A Netflixről is kijött egyébként egy ugyanilyen elemzés, és ott is 70-75%-os zuhanásról beszélnek, tehát kb. 7 dolláron fogják így a jövőben a Netflixnek a részvényét. Csak azért mondom, ez a 75 dolláros zuhanás, ez az, aminél a Netflixnél már arról beszélnek, hogy csőd. Majd a Micro behúzza őket. Csak azért mondom, hogy értsük azt, hogy ez a 75% ez nem csak kimondva tűnik soknak, hát ez rettenetesen, hanem ez nagyon-nagyon sok. Ez rettenetesen sok. Itt konkrétan az akkori értéken 40 milliárd zlotyi, tehát ez legalább nem dollár, 40 milliárd zlotyi volt a vállalat értéke 2020-ban. Ezzel ők voltak a Lengyelországban a legnagyobb gaming jellegű jegyzett cég. Na, a 40 milliárd zlotyiról ők most leestek 10-re. Tehát konkrétan egy negyedét érik. Ez konkrétan amit eddig értek, hogy összehasonlítás véget, most már a Techland többet ér, mint a CD Projekt. Az a Techland, akinek van egy játéka gyakorlatilag. Honnan este? Ez tavalyról estek mostanra, vagy 2020-ról estek mostanra ekkorát? 2020-tól. Tehát 2020, amikor még a CD Projekt volt a CD Projektred, és két év alatt 75%-ot, ez kurva sok. Így van. Ez nagyon sok. Viszont most van az a történelmi pillanat, hogy ha valaki úgy dönt, hogy felvásárolja őket, akkor az megtehetné. És azért mondtam, hogy visszacsatolnék arra. Mi lehet mostan mondjuk átszámolva, majd a chatet megkérem, hogy valaki ezt a 10 milliárd zlotyit, ezt számolja már át dollárba, hogy ez mennyi lehet. Figyelj, én ezt megcsinálom neked. Az... olyat kérnek meg, aki ért is hozzá. Nyugi, nem magamra bízom, hanem egy rettentően intelligens appra. Igen. Aha. Na, Istenem. Na, kezdődik. Zoli meg a technika. Nincs neked egy tech csatornád véletlenül? Nem, de terveztem. Mondjuk egy ide nem volt tektartalom. Ja, na mindjárt lesz. Na, már megkaptuk az eredményt, ez 215 millió dollár nagyjából átszámolva. 215 millió? 215 millió. Na, az lószar. Köszönöm, Mákos, a rittyú. Az azért lószar, hogyha belegondoltok, hogy a Bungit azt 3,6 milliárd dollárért vették meg, akkor ahhoz képest a CD Projekt Red az... Hát ha oda pénz. Ha oda megy valaki és leteszi ennek a kétszeresét, az akkor sem éri el a fél milliárd dollárt. Ez nagyjából, ha jól emlékszem, akkor körülbelül egy ilyen Insomniac Games jelleg. Őt azt hiszem 220 millióért húzták be. A Codemasters-t mennyiért húzta be az EA? Az jó kérdés, azt nem tudom. De rá ne keres most. Jó, most nem keresek rá. De azért ez... Na jó, csak kell neked egyébként, hogyha te egy ilyen kiadó vagy? Kell neked feltétlenül a CD Projekt Red a mostani szarságaik mellett? A mostani szarságaik mellett kell, mert egyébként a CD Projekt Red, tudom, hogy ez a Cyberpunk sokat átkozott és sokat korholt minősége mellől elég árnyaltan hangzik, de egyébként szerintem a CD Projekt Red egy jó csapat. Egyébként ők képesek jót csinálni, föléjük egy kurva szervezet vezetés kell. Mert az biztos, mert az nagyon... Nagyon egyértelműnek tűnik, hogy ha szorosan fogják őket, és valaki tesz feléjük egy normális quality controlt, akkor ez a csapat egyébként csodákat tud csinálni. Csak nem szabad, hogy elszálljanak és elkezdjenek önmegvalósítani. Kicsit önellentmondás, nem? Nem. Tehát, hogy abban a szempontból igen, tehát igen, hogy van fölöttük egy quality control, akkor azt kell, nem azt kell csinálni, úgy kell csinálni, ahogyan elvárják, de egyébként azt csinálhatnák, amit akarnak. Tehát azt mondanák például, hogy most ebben az esetben, itt a Cyberpunk 2077, előállna a CD Projekt Red, azzal mondjuk a Sonynak, hogy hello Sony, eddig mi Witchert csináltunk, ami tök jó, csak gecire unjuk. Ugye az ötletünk támad, hogy mindent megváltoztatnánk. Tehát third person helyett first person lenne, ilyen vadregényes középkori lófasz helyett egy ilyen futurisztikus cyberpunk világ, shooter, meg mit tudom én mi, rengeteg melléküldetés és ilyesmi, büdös életben nem csináltunk ilyet, de kéne tőke, mi vagyunk a CD Projekt Red, egyébként meg kurva jó lesz, tervezünk társasjátékot, merchandise, meg minden szart, tök jó, mit szólsz hozzá? Szerintem fasza. Akkor a következő fog történni, hogy... Itt felállítunk ilyen milestone-okat, és a játékot meg, amikor már úgy nagyjából látjátok, hogy mikor van kész, akkor bejelentjük, hogy mikor jön ki, és pont. Mert onnan szarjáték nem fog kijönni. Ehhez viszont alkalmazkodni kéne a CD Projekt Rednek. Azt pontosan lehetett látni, hogy ők probléma nélkül, mi ez 1,2 milliárd dollár? Az a, szerintem azt a Codemasters-re írták. Ja, az a Codemasters volt. Köszönöm szépen. Tehát az tisztán látszik, hogy egy ilyen kontrollt, hogyha megkap a CD Projekt Red, hozzáteszem bármelyik más fejlesztő csapat, akkor kurva jó játékot lehet letenni az asztalra. Én jelenleg sajnos a játékpiac pillanatnyi állapotában nem látom, hogy ki az a kiadó, aki képes lenne egy ilyen fajta autoritást biztosítani egy fejlesztő csapatnak, mint amire a Sony képes. Vagy a Nintendo. De a Nintendo nem fogja a CD Projekt Redet megvásárolni. De ők ketten azok, akiknél azt látom, hogy ők kihajtanák a csapatokból a maximumot. Lehet. Aztán lehet, hogy rosszul látom. Hát, vagy kiírsz egy új szubgolt, összedobjuk a CD Projekt Redre, behúzzuk őket. Ja, igen, szuboljátok, és megveszünk a CD Projekt Redet. Elmész oda CEO-nak, és így megmondod, hogy mert nagyon kurva egyszerű játékot fejleszte, nem tudom, mit szarakodtak itt. Majd én megmondom, hogy kell csinálni. Jöttem lehúzni a CD Projekt Redet. Szóval, igen. De egyébként ez megint azt mutatná el, én nagyon-nagyon meglepnék lepve, ha a Sony nem húzná be a CD Projekt Redet, és ráadásul kurva nagy hírértéke lenne, hogy PlayStation exkluzív a Witcher és PC. PS és PC. Szerintem egyébként az Xbox tulajok nem hiszem, hogy eret vágnak maguknak. Szerintem, azok úgyse játszanak. Istenem. Szerintem ennek ellenére hamarabb tudok elképzelni akár egy Square Enix felvásárlást. Mert a Square Enix felvásárolja őket? Nem. A Square Enix az értelmes ötletben nem fektet. A egyéb Square Enix felvásárlást úgy értettem, hogy őket veszik meg. Egyébként, bocsánat, tud ilyen vagyok, mondja, hogy egy év csúszással a PC? Még akár az sem, mert ugye a Bungie kiharcolta, hogy párhuzamosan jönnek a játékok PlayStation-re és PC-re. Igen. Egy CD Projekt Red szerintem lenne annyira nyerő helyzetben, hogy azt mondja, hogy oké, akár mondjuk azzal teszik szexibbé a dolgot, hogy lesznek PlayStation exkluzív tartalmak, de párhuzamos megjelenés PlayStation-re és Xbox-ra, mert nem hagyhatjuk magára a franchise rajongóit. Csak ez most egy merész lépés, mert most vannak pont abban a helyzetben, hogy valószínűleg a következő játékuk még 4-5 évig nem jelenik meg. Nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt megtegyék, szerintem. Hát miért? Ha nem tudják kiizadni magukból most már elég hosszú ideje, a Witcher 3-nak a Next Gen patchét sem tologatták nagyon sokáig. Mennyi ideig tartott, mire kiizadták magukból ugyanezt a Cyberpunkhoz? És azt tudjuk, hogy a következő projektjük az a Witcher 4. Na most, ha csak a Witcher 3 fejlesztési idejével számolsz, akkor is abból még jó darabig nem lesz semmi. Addig nem jelenik meg játékuk, addig abból kell érniük, ami a piacon van. Igen, de azt látjuk, hogy ezek a csapatok még akkor is, hogyha jobb státuszban kerültek a versenyhelyre, vagy a versenypiacra, versenyszénára. Tehát ez az egy Quantic Dream. Ők sem húzzák sokáig. De a Quantic Dream az bekamuszta, hogy van játékuk, ami nem volt, aztán eladták. Jó, de előtte volt egy kurva nagy sikerjátékuk, és szerintem úgy hagyták ott a Sonyt, hogy azért ott volt tőke a háttérben még rendesen. Hát én ahogy hallottam, kb. Nem maradt már semmi. Tehát, hogy azért kellett nekik rohadt gyorsan a befektető, mert hogy valahova elégették azt a lóvét. Ez viszont, hogyha esik a részvényeknek az értéke, akkor itt érdekes lehet, hogy ki az, aki mondjuk fog venni részvényeket, mert ugye ennek az a lényege, hogy amennyiért megveszed, annál többel akarsz majd a buliból kiszállni. Hát hosszú távon. Igen, és látni akarod a prosperitást. Na most ez azt jelenti, hogy ez folyamatosan megy lefelé. Én vagy azt csinálnám, de mértek hozzá egyébként, az biztos, hogy kell pozitív hír a CD Projekt Red felől, hogy valahogyan megmozduljanak a részvények fölfelé, mert ez az állapot, ez tarthatatlan. Na most én vagy azt tudom, és egyébként úgy tart itt, hogy már bejelentették az új Witcher-t. Hát nagyon bejelentették, de az a baj, hogy ez kicsit már késő jött ez a bejelentés. Valóban, de annak mondjuk meg kellett volna mozdítani a dolgot. Na most vagy az van, hogy amikor mérték ezt a részvényár folyamat, abban még nincs benne a Witcher bejelentés, ami meglepő lenne, mert már hónapokkal ezelőtt megtörtént, vagy pedig már benne van, és azzal együtt nézünk ki, az viszont problémás. Ja, olyan ütemben haladnak, mint a BioWare, a Dragon Age-e, meg a Mass Effect-tel, akkor jövőre kaptok egy konceptártot, 2 év múlva, egy videót, ahogy a háttérben valaki rajzol egy konceptártot, három év múlva még valamit. És akkor föltornázzák, úgyhogy csak 50%-kal ér kevesebbet, mint 2020-ban. Nem tudom. Nem, szerintem egyébként itt nagyon-nagyon kanyarban, nagyon meg lennék leppe, hogyha nem lennének már ott a CD Projekt Rednél. Na, gyerekek, akkor mi szépen behúzunk titeket, és akkor nem kell aggódnotok, hogy mi lesz. Lehet, az egy meglepő lépés lenne. Szerintem beszéltünk erről hosszabban, amikor latolgattuk, ugye, hogy milyen felvásárlások következhetnek még. Meglátjuk. Ugye, ha kizárjuk a legnagyobbakat, akkor ezekkel lehet nagyot húzni. Tehát az például jól látszik, hogy egy Electronic Arts-ot, egy Take-Two-t max a Microsoft tudna behúzni. Azzal azért legyünk tisztában. Tehát, hogy bár papíron a Sony-nak is van annyi pénze elvileg, de ők nem fognak annyit kiadni. Tehát azt hiszem az EA is valami 42 milliárd dolláron van mérve, valami ilyesmi. A Take-Two is ott fönt. Meg a Sony nem ilyeneket vásárol. Igen. A Sony ilyeneket vásárol, mint a CD Projekt. Engem azért lepett meg egyébként, hogy a Bungie-ért miért adtak 3,6 milliárdot. Ez szerintem totál fölül. De ezt beszéltük is, azért, mert ők egyébként egy kurva értékes fejlesztő csapat. Ennyit számít, hogyha nem Cyberpunkot adsz ki, hanem mondjuk Destiny-t meg Halo-t. Mindegy, hogy viszont pozitívumot is mondjunk, még elvileg idén ki fog jönni a Witcher 3 Next Gen patch-e. Én neki fogok állni újra. Bátor vagy. Én 3 éve játszottam utoljára, és a második DLC-t nem fejeztem be, úgyhogy ha lószartörtési idő lesz, és stabil frame 60, akkor nekiállok újra a Next Gen patch-e. Oké, csináld. Én nem még egyszer nem venném meg, de mivel annó ugye megvettem a Game of the Year Edition-t, ezért szerintem ki fogom próbálni. Jó, van. Én nem foglak visszatartani, jó? Na, ez viszont egy érdekes hír, és ez lesz egy adalék infóm egyébként. Na végre, az első olyan hír, amihez van ilyened. Jó, mondjál. Mondjál. Kiszivárgott az utolsó FIFA. Az utolsó FIFA megjelenése, megjelenési dátuma, elvilegben szeptember 30-a, készüljetek fel, utána soha többet nem lesz FIFA. Nem lesz FIFA, hanem lesz helyette EA Sports FC. Viszont annyit már lehet tudni, mert ezt nyilatkozta az Electronic Arts, hogy szerinte ez lesz ám a legjobb FIFA az összes közül. Nem véletlenül lesz ott a 23 a neve mögött. Igen. Uh-huh. Húva jó FIFA, de olyan jó FIFA lesz, ilyen jó FIFA, te még nem láttál. Igen. Állítok, foci lesz benne. Ez azért oda basz, nem? Ez kemény basz. Ha mi kitalálják, hogy egyébként egy stadionban is lehet játszani, én megőrülök. Ugye? Ha? Ez azért nem minden. Hát a tavaly is a legjobb volt, de az idei még annál is jobb lesz. És valami olyasmi hallottam, hogy ugyanelvileg, ugye nem lenne, 20, ha mennyire én tudom, 23-ban nem lesz világbajnokság, mert az ugye páros években van. Igen. Ja. Jó. Ennyit a fociról nagyjából. Jó. Viszont ebbe beleraknak egy világbajnokság módot, mert nem lesz több FIFA. Úgyhogy lesz benne ilyen. Az utolsó. Meg mikrotranszakció az mindenképp lesz benne, ezt azért ne felejtsétek el. Az utolsó VB. Egyébként hallottam egy tök érdekes dolgot. Állítólag egyébként lehet egy olyan ok is, amellett, hogy a FIFA brandet nem újították meg. Hát, hogy egy milliárdot kért érte a FIFA. De ez nem lett volna új keletű. De volt egy plusz egyedik szempont állítólag, hogy képzeld el, hogy állítólag, és nem tudom ebben mennyi igaz, de állítólag, ha a FIFA-t, mint videójátékot ki akarod vinni rendezvényre, igen, akkor ezt a FIFA ellenőrizheti. Hogy ott van-e, vagy mi? Igen, és kérhet érte még plusz pénzt. Mi a fasz? Miért? Állítólag egyébként itthon sok helyről azért vitték ki. Hogy mert kijön valaki a FIFA-tól, tehát aha, nem az Electronic Arts, hanem konkrétan, nem, a, konkrétan a FIFA-tól, hogy... és megbaszhatják azt, aki mondjuk a FIFA névvel visszaél. De mi az, hogy visszaél? Elég az, aki jönnek, és nem akarták ezt a problémát vállalni. Állítólag van egy ilyen ellenőrzés ebben az egészben, és ezért is mondták azt, hogy jó, hát akkor ezt a FIFA-t hagyjuk, és inkább visszük rendezvényekre. Nem tudom ebből mi igaz, de Magyarországon állítólag többek között ezért haltak el az ilyen FIFA-s rendezvények. Na, akkor viszont innentől kezdve jó lesz, mert ha ezt így az Electronic Arts nem fogja a saját focis játékán majd számon kérni, akkor azt majd lehet vinni. Uh-huh. Mondom, ezt majd megerősítitek, vagy cáfoljátok, de kíváncsi volnék, hogy egyébként erről ki és mit tud, mert hozzám ez a pletyka jutott el. Az biztos, hogy miért válna meg az EA az egyetlen normálisan futó franchise-ától $1 milliárd kívül, ha csak nincs mellette még valami nagyon súlyos nyomóér. Lehet, hogy ez már csak annyit volt az utolsó lökés. Lehet, hogy bele akartak állni a FIFA-nak a e-sport szénájába, tehát, hogy, mert ugye az is felfutóban van, illetve hát már egy jó ideje, és lehet, hogy a FIFA azt mondta, hogy mondjuk abból is kérek egy elég vastag hányadot, azon felül, hogy gyakorlatilag a néven kívül nem adok semmit, mert ugye a különböző csapatok, meg egyebeknek a licenszelési dolgai, azok mind külön működnek a FIFA-tól, tehát nem azért volt eddig, hogy megkapják, mit tudom, hogy benne lesen a Barcelona, vagy a Józsi bácsi a Megye 3-ból. Ez négy betűje. Hanem ezért a négy betűje, mert ugye ez volt, ezzel futtatták fel a játékot, és ez maradt meg az emberek fejében. Csak aztán úgy látszik, hogy a lófasznak is lett vége, és főleg az EA-nél, ahol egyébként, hogy szeretik a pénzt. Uh-huh. Úgy látszik, hogy a FIFA-nál is szeretik a pénzt, de én ezt őket sem értem, mert tényleg nagyon kb. Semmit, nem azt mondom, hogy semmit nem adnak, de minimális az, amit ők szolgáltatnak azért cserébe, hogy ilyen rohadt sok pénzt elkérjenek. Ráadásul egy milliárd dollár, azt azért így ízlelgessük. Abban már lehet venni 4 CD projektet. Figyelj, ha belegondolsz egyébként, akkor ráadásul a FIFA, mint szervezet, hát finoman szólva nem egy gyors reagálású csapat. Emlékezz, hogy a videóbíróval, nem is tudom, bevezették-e azóta végül. Aztán végül sikerült bevezetni, de mennyire itt tököltek rajta? 10 évig? Elveszi a munka. Ja, elveszi a munka. Hát meg újra kell gondolni a különböző mechanikákat, meg hova tegyük, meg hogy tegyük. Béla, figyelj, akkor mi lenne, hogyha ezt megbeszélnénk egy negyed év múlva mondjuk a Bahamákon, ott megbeszélik, hogy negyed év múlva visszatérnek rá mondjuk a Fidzsi-szigeteken, és végül elmegy a 10 év. Hát. Meg elvennek egy kicsit kurvázni, meg egy kicsit kokózni ide-oda, aztán itt elnek múlnak az évek. Na majd most már nem lesz ilyen. Nem kapják meg a vastag lóvét. Hát nem. Na mindegy, szóval, hogy tudjátok, hogy... Kíváncsi vagyok, mikor fogják először újra tárgyalni ezt. Azon is csalálkoztam, hogy a FIFA ebből nem hátrált ki. hogy azt mondta, hogy jó, akkor csak legyen a fele. Mert az is pont 500 millió dollárra több. Milyen, semmi. Milyen érdekes, hogy az NBA-nél ezek szerint ez nem történt meg. Szerintem ott normalizálva van a... Tehát, hogy ott ők úgy vannak vele, hogy NBA játék egyébként az nem úgy fogy, mint a FIFA. Tehát például az NBA-ből biztos, hogy töredékét nem adod el. Amerikába adsz el belőle. Szerintem az európai régióban azért annyira nem. És még a kosárlabda az hagyján, de például, hogy NFL-ből itt nem megy el olyan sok, mert láttam, már kezd betörni azért ide is ugye az, ez az amerikai foci lesz, de megint csak töredéke. És szerintem ott azért ki vannak egyezve, hogy nekik is jó legyen, meg az IE-nek is jó legyen. Tehát ki van alkudva egy olyan ár, ami... Meg ott egyébként szerintem az NBA az maga birtokolja az abban a ligában játszó csapatoknak a reprezentációs jogát, meg ilyesmit, nem? Nem tudom. Tehát ott szerintem az jobban felügyelő szervezet. Nem tudom, ehhez nem értek a ilyen dolgokhoz. Forma 1-et követek sportból, körülbelül ezt az egyet. Követed a Forma 1-et? Ja, egy 25 éve. Komolyan? Tehát, hogy Forma 1-ben minden vasárnapot ülsz és nézed? Hát, amikor futam van, igen. Ja, jó, értem. Nincs minden vasárnap futam. Most például lesz. Okay. Nem tudtam, hogy hányféleképpen lehet elbaszni az időt, de mutattál egy plusz egyedik megoldást, köszönöm. Kurva jókat lát rajta aludni egyébként. Jó, hogy... Csak néha felriadszok, hogy mi volt ez, basz? Hát nem, úgy a turbokorszak elején egy picit tököm teli volt, de most már mondjuk az elmúlt két év az kezd jó lenni megint. Na, most egyet számít, ha ébrán vagy, amikor megy a futam. Na, sokat számít, ja. Na, menjünk tovább, beszéljünk a Steam Deckről. Beszéljünk a Valve-ról. Beszéljünk a Steam Deckről. Meghozta az időjárás jelentést a Valve. Meleg van. Szombaton nagyon meleg lesz. Szombaton leginkább lesz a legmelegebb. Az összes meleg. Igen. El fog jönni. Ott lesz az összes fog kint. Igen. Meg tudjátok számolni. Minden. Na mindegy, szóval a Valve figyelmeztetett, hogy... óvatosan használjátok a Steam Deck-et, mert azt mondták, hogy a Steam Deck ideális működési tartománya az 0 és 35 fok között van. Itt nem arra kell gondolni, hogy a Steam Deck ilyen meleg, hanem hogy kint van ilyen idő. Uh-huh. Most ezt azért már túllépjük. Ez azzal jár, hogy mivel itt kis, viszonylag kis helyre van ugye bezsúfolva egy SoC, tehát SOC, vagy SOC, vagy SOC. System on Chip, egy AMD System on Chip, ugye ennek a hűtése korlátozott, tehát minél melegebb van kint, ez annál nehezebben kezelhető. Egy darabig lehet felfele pörgetni a ventilátort, ami van benne, de annak is van vége, ugye? És ezeknél ugye... Mi ez? Jó. Ezt főleg azok értékelik, akik nem látják a csetet, mert hallgatnak minket. Ja, igen, nektek meg nem mondom be. nem, felolvasd. Nem tudok olvasni. Azt tudom. Na, szóval ugye ugyanúgy, mint egyébként például az asztali PC-knél is, vagy leginkább a laptopoknál jellemző, ugye ez a thermal throttling, tehát ha bizonyos hőmérséklet fölé megy a processzor, akkor szépen visszavesz az órajelből, nyilván akkor kisebb teljesítménnyel nem termel akkora hőt. Tehát minél melegebb van, annál szarabbul fognak futni a játékok lefordítva. Ez egyébként ennél az AMD szoknál, ez 100 fok, ott kezd el visszavenni az órajelből, viszont 105 felett pedig úgy van beállítva a Steam Deck, hogy konkrétan kikapcsol. Tehát, hogy ne legyen meghibásodás, ott szépen lelövi. Biztos vettetek, mert ti is észre ilyet, nekem például telefonnál szokott úgy lenni, mikor navigálok és ki van baszva a kocsiba az ablakon, nem így. Nem is szokott olyan kockázat. Kis tartójába be van rakva, és akkor ugye nagyon napos idő van, akkor szépen felforrósodik, és egyszer csak egy... Balázs megfigyelte, hogy ha kitesz valamit a napra, az fölmelegszik. Igen. Sok meglepetés fog megérkezni. És kikapcsol. Szerintem kiraklak téged is a napra. Vagy az abba. Na. Úgyhogy... erre készüljetek fel, a Steam Deck-ek van, és egyébként olvastam, hogy a Nintendo is hasonlóra figyelmeztetett, még hozzátették, hogy például a Switch Lite-nál előfordulhat az is, hogy elolvadsz. Mert ugye ilyen fos műanyagból van. Ugye volt az első szériás Switch-ekkel ilyen, hogy beraktad a dokkolóba, akkor ugye, ahogy töltötte az aksit, annyira felforrósodott, hogy elkezdett megolvadni. Úgyhogy erre is figyeljetek oda. Ne hagyjátok a napon a Switch Lite-ot. Igen. Ennyi. Hát ez a meleg nem tesz jót semminek. Ja. Menjünk tovább? Menjünk tovább. Maradunk a Steamnél. Igen. Másik Steam hír. Szintén hordozható témában. Ez pedig a Teslával kapcsolatban érkezett. Ugyanis Elon Musk most bejelentette, hogy működni fog teljes egészében a Steam, mint olyan, a Teslákban. Ő úgy gondolja, hogy ez már demozható lesz egy hónapon belül, ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem így lesz, de egyébként elkezdtem rajta gondolkodni, mert az, hogy ezt hogyan oldják meg, ez oké. Ugye a Teslában, hasonlóan, mint egyébként a többi okos autóban, szintén egy egyébként hasonló jellegű chip van beépítve, mint mondjuk mint egy konzolban van. Mm. Talán a legjobb példa erre most kivételesen a Nintendo Switch, mert a Tegra utódjai, tehát annak a chipnek az utódjai, ami a Switchben van, azok bekerült, sokat egyébként az autóiparban használnak fel, tehát arra felvitték el, ezek ugye ARM alapúak, tehát nem teljesen egyeznek meg azzal az architektúrával, ami asztali PC-kben meg laptopokban van, ugye az az X86-os, de viszont például a izével igen, tehát ami mondjuk a telefonokban a Snapdragonok, vagy az Apple-nek a Bionic chipjei, ugye ez az A12, A13, meg most már M1, M2, igen, tehát azok is mind ARM alapúak. Eddig nem volt natív Steam támogatás, viszont most pont a Steam Deck miatt ugye bevezették ezt a Proton kompatibilitási réteget, ami szépen megoldja, hogy ugye a saját Steam OS-en oda fordítgatja a játékokat, meg mindent, tehát ezt így jól kitalálja. Tehát elvileg így meg lehetne oldani, mert a Teslában is azt hiszem egy 12 magos ARM proci van. Elvileg ezzel nincs gond. Amivel én belegondoltam, hogy valamilyen szinten nyilván limitálni kell, hogy mennyi erőforráshoz fér hozzá a játék. Mert azért, ha megy az önvezető autó, azt benyomod a Doom Eternalt, az leszokkodja a 12 magból mondjuk 10-et, azt neki mész a falnak, az annyira nem nagy munka. Az ilyen már, hogy mennél 400 kilométert, elindítod a Doom Eternalt, és lemegy 50-re az autótárs. Hát ez fasza lett. Igen, a másik pedig az, hogy... Viszont a menet cél tudja hűteni a procit. Az azért... Ugye pontosan azért, mert azt hiszem Európában nincsen is, tehát itt azért komolyan szabályozva van, hogy az önvezető funkciót mennyire használhatod. Azt hiszem például nálunk nem is lehet. Tehát hiába van mondjuk Teslát. Már mire látsz, Kevin? Ja nem, itt. Nem tudom, ennyire nem néztem utána. Én úgy tudom, hogy itthon ez szabályozott, tehát hogy azt a funkcióját nem tudod használni. Mindegy, ugye az USA-ban elvileg lehet. Viszont nem tudom, hogy miféle jogi aggályokat vetasz fel, hogyha te még ott elkezdesz videójátékozni, mondjuk kvázi vezetés közben, nyilván nem te vezetsz, az autó vezeti önmagát, de az azért az úgy szép halál. Nem? Nálunk azt hiszem az a probléma, legalábbis én olvastam egy ilyen cikket, hogy itt az a jogi probléma, hogyha az önvezető autó balesetet okoz, ki a felelős? Ön. Mert most még ugye van egy ilyen szürke zóna, hogy ha az autó vezeti önmagát, a kormányon rajta kell lennie a kezednek, hogy bármikor közbelépes. Igen. De ugye ez nem az önvezető autónak a végső célja. A végső cél az, hogy tényleg önvezető legyen, és teljes értékűen ki tudja váltani a sofőrt. Na most olyankor mi van? Hogyha te mondjuk rá azért nem vezetsz, mert mondjuk ittas vagy, mert nyilván azért használod az önvezető funkciót, mert te egyébként nem tudsz elvezetni. Nem vagy abban az állapotban. Pepan, nagyon szépen köszönjük neked. Tehát ez egy érdekes felvetés. Én őszintén szólva nem látom, egyébként komfortszinten sem látom, mi értelme van a Steamet integrálni a Teslákba, mert, és kifejezetten a Tesláról beszélek, ugyanis ott a központi panel, az konkrétan középen van. Igen. Tehát honnan akarsz arra úgy látni, hogy játsszál valamin? Tehát teljesen jobbról az anyósülésről akarsz így oldalasan rálátni? Vagy hátulról valamelyik támla mögül, ahol biztos nem látod, vagy beülsz középre, ahonnan mondjuk pont rálátsz, de az már marha messze van. Onnan így ekkorának tűnik a panel. Aha. Tehát hogy akarod ezt megoldani? Én úgy gondolom, hogy ez megint egy ilyen erre is képesek vagyunk megoldás. Ösztön minden autóban alkoholszonda lesz. Igen, ezt hallottam, hogy tervezik, de nem tudom, hogy ez átjutott-e már. De ezt hogy kell elképzelni? Belefújsz, és akkor nem indul el? Igen. ne elindul, hanem vagy bebaszva. Tehát te például innen nem tudnál már hazamenni. Én most rengeteget ittam. Az én autómban nem lesz ilyen az. Biztos lehet, szóval a technika is elég van. Várjál, egyébként azt hallottam, hogy viszont kötelező lesz például az adaptív sebességszabályozás is. Tehát az autó az vissza fog szabályozni mondjuk. De ez csak a újonnan fordul. Persze, nem fogják azt, hogy én átment, az fasza. Tehát mit akartam ebből ki? Nem viszik be a szervizbe kötelező jelleggel a 30 éves autómat, és módosítják úgy, hogy ez működjön. Pont ez jutott eszembe egyébként. Az első az lesz, hogy vagy ezeket ki fogják csippelni, vagy kurva nagy lesz a kereslet az oldtimerekre. Hirtelen az oldtimer az nem az ilyen 30 éves autókat fogja jelenteni, hanem elég lesz az 5 éves, mert nincsenek benne ezek a szarok. Kurvára nem lesz igény szerintem autóra, hogyha maradnak az üzemanyag, vagy ha megszüntetik a hatóságjárás üzemanyagot. Na akkor tankolhatsz villanyt. Na akkor majd mi is átgondoljuk a reflektor koncepcióját, lehet elindulok ide csütörtökön gyalog. Na megoldjuk majd ezért Skype-on. Az. Skype-on. Mi ez a Skype? Skype-ot meg kibaszták mindenhol. Azt tudom, hogy legalább tudod, hogy micsoda. Teams van helyette. Ja, meg Discord. Discordon szerintem... De mondjuk megoldható. De látjátok egyébként, hogy milyen aktuálisak vagyunk, ha most már az autók témájában is szépen lassan? Nem azt mondom, hogy az összes, mit tudom én, hengerfejes problémának az aktuális megoldásával képben vagyunk, de azért úgy vannak egész jó hírek itt a reflektorban. Bármikor lehetünk autós műsor is. Amíg ezen gondolkodsz, addig menjünk tovább. Hát végül is van áthallás. És totál kárnak érzem magam a műsor végére. Pedig annyira nem nehéz. Átment. No, de hogy örüljetek, arany lemezem van a Saints Row. Menjünk tovább. De az, ugye a Saints Row-nak a reboot, gyakorlatilag reboot, megjelenés augusztus 23-a, nem véletlenül rakták ide, mert egyelőre, amit láttunk a játékból, az mindazzal szembe megy, ami eddig Saints Row volt, a rajongók is megmondták, hogy ez egy fos, úgyhogy így fogják kiadni, viszont beidézítették egy olyan dátumra, amikor kvázi más megjelenés nem nagyon van. Ez az utolsó lehetőségük, mert azért szeptembertől majd elindul a vonat, főleg azt mondom, október 26 és 29 között fog megjelenni valami 6 játék, vagy nem is tudom, ilyen... Nagyon sok jön, viszont nagyon sok játék jelenik meg kifejezetten Game Pass-ben, úgyhogy... Igazából sok játék jön, de csak kevésre lesz szükség, hogy költsünk. Igen. Hála Istennek. Ja. Még nekem továbbra sincs Game Pass-on. 300 forintot sajnálsz a szkolnra. Mindig úgy szoktam, hogy megvárom, még megint annyi lesz, mert azt hiszem, hogyha 6 hónapig nem fizetsz, vagy valameddig, akkor egy hónapig megint annyi. Egy hónapra befizetek, akkor letöltöm a Master Chief Collection-t, rájövök, hogy nem is kedvem vele játszani, meg játszunk egy-két játékkal egy pár órát, aztán lemondom. Igen. Legközelebb a 300 forintomat is vissza fogom kérni. Egyébként a Saints Row-t én nem tudom, hogy állnak az előrendelések erre a játékra, meg nem tudom mi, de én ezt vagy bebasznám Game Pass-be, vagy bekúrnám. Az jó ötlet lenne. Én beraknám mind Game Pass-be, mind PS Extra-ba. Pont ezt akartam mondani, hogy én ezt így beraknám. Kivéve mondom, hogyha egyébként kurva jók az előrendelési számok. Mert nem akkor, gondolnám, akkor mert okay. Most nagyon... Tehát a Twitterükre pont kirakták, hogy igen, aranylemezre került a Saints Row, és ünnepelhettek azzal, hogy előrendelitek innen. És bebasztak egy pre-order linket. Tehát szerintem egyébként nincs olyan hatalmas nagy előrendelési láz a Saints Row-val kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy érthető okokból. Igen. Én az érthető okok között nem okvetlenül azt látom, hogy, amit írtál, hogy ilyen woke szarnak tűnik, mert mondjuk én speciál ezt nem láttam benne, de sietve hozzátennem, hogy én nem is néztem utána, hogy alaposabban milyen lesz a Saints Row. Én azokat a trélereket, amiket így az arcomba toltak, azt kötelezően megnéztem, de egyébként én azt látom, hogy így inkább az, hogy érdektelen. Tehát nem látom, hogy mi az, amiért számomra ez a játék érdekes lesz. Nem látom, hogy nem mutattak nekem mondjuk olyan poénokat, hogy mondjuk ilyen agyament lenne. Nem mutattak olyan játékmeneti elemeket, amik azt látom, hogy túl mutatnának egy bármilyen tucat open world-nek a képességein. Olyan lesz ez is. Viszont ez lesz az egyetlen érdemi megjelenés augusztusban, amit te is mondtál. Itt írták még a Plague Tale Requiemet. De az nem izékor jön? Az nem az összejön? Össze, nem tudom mikor jön, de az benne lesz a Game Pass-ben, úgy tudom. A Game Pass-ben benne lesz, igen. Egyébként, ha már Saints Row, pont ebben a hónapban a Saints Row 4, meg a önállóan játszható DLC-je, a Get Out of Hell, az most bekerült a PS Extra-ba. Igen. Nem véletlenül. Hát múlt héten beszéltünk róla. Aha. Az jó. Úgyhogy az benne van. Azt próbáljátok ki egyébként, nekem a Saints Row 4 az bejött. Kicsit, az nagyon-nagyon elborult. De szerintem azzal ugye lehetett játszogatni. Ez a Correct Plus. Correct Plus. Na, beszéljünk még egy Correct Plus-ról. Hát vagy nem is tudom, inkább csak nem tudom. Ezt én röviden lezárnám, jó? Tehát lehet, hogy ebben van még valami, amit hozzá tudunk tenni, de nézzük. Új FPS-en dolmozik. Na, új FPS-en dolgozik George Romero. Az a George Romero. John Romero, nem? John Romero. A George Romero az a zombis. De az is George A. Romero. Mindegy. Tehát John Romero. Igen. Aki nem tudná, ő a Doom-nak meg a Quake-nek az egyik a designere volt. Hozzáteszem, azóta nem csinált semmit. Mert úrnézik azzal, hogy ő John Romero. Egyébként nagyjából ennyit csinál, mert ugye csinált egy... A Quake után úgy döntött, hogy akkor ő saját játékot készít. Ez volt a Daikatana, vagy Daikatana, ami egyik legcsúfosabb bukása volt a játékiparnak akkoriban. Ez egy eléggé egy játszhatatlan fos tartály volt az a játék. De még az is valami 99-ben jött ki, vagy 2000-ben, valahogy így. Tehát nem ma. Nem, nagyon régi. Aztán ő alapított egy saját fejlesztő stúdiót, egy jó darabig ilyen mobil játékokon dolgozott egyébként, és utána alapított egy saját fejlesztő stúdiót, a Romero Games-t. Uh-huh. Tehát nincs nagy arca a csávónak egyébként, csöppet sem. De egy Kojima Productions is van, úgyhogy... És azóta ilyen az eredeti Doomhoz csinált mapokat, meg ilyeneket, tehát nem tudom tényleg, hogy miben élt a csávó. Most embereket keres egy FPS projekthez, és annyit tudni egyedül, hogy Unreal Engine 5 alapú lesz az a játék, amin dolgoznak majd, mert még elsőkezték, keresi az embereket, illetve nagy valószínűség szerint a mindenki által kedvelt műfajban fog ezen belül alkotni, a mostanában befutó boomer shooter műfajban. Hát ennek rendkívül módon örülök. Tehát én aztán nagyon bírom ezeket. John Romero az ember, akinek a neve hallatán a legtöbb régi játékosnak a szemébe könyv szakik, hogy John Romero. Aztán azon kevesek, akik ilyenkor elkezdik számolni az éveket, hogy mikor hallottak utoljára felőle, nem az, hogy mikor hallottak utoljára felőle, mikor játszottak utoljára John Romero játékkal, azok úgy elgondolkodnak, hogy hát lehet, hogy a 21. században már nem. És nem ő az egyik olyan, hát mondhatjuk a modern videójáték érának a pionírja, akit nagyjából úgy atályt ugyanis vesztett a szakma. Hát ő meg Carmack, ugye Carmack is átment vagyis hát ő ott van az ID-nál még mindig, csak ő ugye elment VR-t reszelni. De nem tudom, és ő... Nem. ID-t ott hagyta. Oculushoz ment át. Izét reszelni, VR-t reszelni, aztán a játékot már ő se fejleszt egy jó ideje. Egyébként eléggé szomorú, tehát az, amit itt látunk. A játékipar rockstárjaira sokszor beszélünk, hogy kihaltak gyakorlatilag már, meg a régi fényükből élnek. Igen, de ez mennyire durva egyébként, hogy részt vettél a Doom elkészítésében, hozzáteszem annak is csak az első részében, mert amire a második készült, mert már kirúgtak téged onnan. Nem, hát ő még a Quake-ben is ott volt. Biztos? Én úgy emlékszem, hogy szerintem ott volt még a Quake első részénél, szerintem még ott volt Romero. Szerintem az... Ennek utána fogok nézni. Quake 2 Engine-re kezdte el fejleszteni a Daikatanát. Az egy dolog. Na mindegy. Én úgy emlékszem, még ott volt, mindegy. Evle Morino is csinál valamit. Jó, mert tudom, mindenkit elő lehet így hozni, tehát ez a csinál valamit, mint Sid Meier, meg a, igen, a Molino. Hú, de voltak ilyenek a... Aj, nem fogom tudni ezeket így most így előszedni. De nagyon sok ilyen, ilyen régi... Ott a Star Citizen-es faszi. Ja, Chris Roberts. De ő is így, így gyakorlatilag... Látod, ezt váltja ki egyébként az előfizetéses modell. Meg az a vásárold meg előre, vagy vásároljál, mint a játékon belüli pénzekért. Tökéletesen lehet látni azok az emberek, akik nem a játék értékesítéséért konkrétan kapják a pénzt. Mindenféle ilyen belső monetizációkért az nem fogja, vagy nagyon ritka esetben serkenti valóban az alkotást. Erre egyébként... Tomorulós nevű csak. Jade Raymond. Őt most megvette a Sony. Na jó, már nem tudjuk, mit csinál John Romero. Ezt. Tudjatok róla, hogy John Romero. Shootert. Valami olyan játék. Boomer shooter, de... Fú, de ezek a boomer shooterek olyan kurva szarok, hallod, ezt nem tudom egyébként helyén kezelni. Te ránézel, és ez a... Miért ott van Isten? Ott van a Cruelty Squad. Azóta se játszott az végig. Az egyébként boomer shooternek minősül? Szerintem az. Vagy simán csak szarnak? Vékony a köztes réteg. Hát nem a izé volt ilyen, amit nagyon híreztek, a Iron Maiden, amit meg utána meg kellett változtatni a nevét, ugye, mert az Iron Maiden beperelte őket. És aztán lettek Iron Storm? Az volt a... Azt hiszem, hogy Iron Storm lett belőle, vagy valami ilyesmi. No, beszélünk még valamiről. Szóba került a Square Enix valamikor még a Reflektor elején, a mai Reflektor elején. Hát kérlek, fejtsd ki. Köszönöm. Mindig megadod a lehetőséget. Mindig. Igen, ugye mondtam, hogy a Square-ről fogunk egy röviden NFT témában beszélni. Ugye ők azok, akik eladják a jól működő csapataikat, hogy utána a pénzt NFT-be fektessék, meg kriptóba, meg ilyen szarokba, aztán bedől a kriptopiac, akkor azt mondják, hogy nem fognak erre költeni. Akkor most egy picit, most például bejelentették, ugye, hogy a Ethereum is átáll a GPU bányászásról erre a proof of akármilyen modellre, ami sokkal környezetbarátabb, és akkor most megindult egy kicsit a kriptopiac, úgyhogy most a Square Enix bejelentette, hogy mégis fognak NFT-ket forgalmazni. Final Fantasy-val fogják kezdeni. Hát mi mással? FF7-tel. Tehát nagyjából lassan az az egy franchise-uk maradt, hozzáteszem. FF7-tel kezdenek, és legalább azt aláírom, hogy egyrészt nem lesz kötelező jellegű, másrésztről meg úgy fogják bevezetni, hogy hozzácsapják valami máshoz. Tehát amiről most tudunk, az két dolog lesz, ami ilyen digitális tartalomként elérhető lesz. Az egyik az a... Tehát lesz egy fizikai változata, mondjuk ebben az esetben Final Fantasy 7-ből Cloud Baba, ilyen szobor. $130, azt úgy meg tudod venni. Eddig is voltak ilyenek. Volt például a Final Fantasy 7 remake-hez valami ilyen teti nagy ilyen motoros szobor, az kurva jól nézett ki. Csak rettenet drága volt. Na mindegy, tehát lesz ilyen cloud akció bábú $130, illetve ha $160 fizetsz érte, akkor megkapod ennek a digitális változatát is. NFT-ként. De figyelj, amikor a Square azt mondta, hogy ők a cloudba akarnak fektetni, akkor nem erre gondoltak? De lehet. Erre nem gondoltál? Erre nem gondoltam, látom. Erre nem gondoltam. Na, és emellett egy másik opció is elérhető lesz, az pedig ilyen Final Fantasy-s gyűjtögetős kártyajáték, aminél szintén az ilyen $4 körül fog menni, és akkor ha ennél többet fizetsz, akkor megkapod a kártyáknak a digitális lenyomatát is. Ez is jól jellemzi egyébként, hogy a Square Enix nincs tisztában azzal, hogy mi az NFT, mert ez nem az. De csinálják, ha nem köteleznek rá, csak opcionálisan teszik elérhetővé, majd szerintem úgy is látni fogják, hogy kutyát nem fogja érdekelni. De azért jó látni, hogy van egy határozott üzleti perspektívája a Square-nek. De tudják, mit akarnak csinálni. Valamit. Minden héten kitalálják, hogy mi lesz. Ez a dinamikus cégfejlődésnek az ismérve? Hogy mindig mondasz valamit, a homlok egyenest ellent mond az előző kijelentésednek? Nem tudom, neked van céged, nekem nincs. Ja, jó, oké. Tehát nem tudjuk, mi ez. végül is, igen. Így is lehet mondani. Én ezt az álláspontot képviselem, az abszolút neutrális idiótát. Ez egy biztonságos pont. Nekem mindig lehet újat mondani. És én erre büszke vagyok. Okay. Mondok például egy újdonságot, jó? Mondjál. Egy... Beszéljünk a vámpír csöcsökről. Oké. Okay. Beszéljünk. Most már vigyel végig, te egy hirtelen elfáradtam. Igen. Aha. Látod, ide van. Na, következő van. Kurva sikeres lett a Netflix-es Resident Evil show. Nem. Rendkívül. Viszont az a hír járja, hogy ha jön a folytat, nem tudom hányan láttátok a Resident Evil sorozatot. Mindenképpen nézzétek meg. Spoilerezhetek egyet? Spoilerez. Spoilerezhetek? Megengedem. Várjál! Köszönöm. Csöcsök. Oké, kiteszek egy spoiler táblát. Ne hazudj. Amikor a spoiler kint van. Hoppá. Figyelj. Na most. A sorozat végén a Wesker átad egy cetlit a lányainak. Amin rajta van, hogy kit keressenek meg. És amikor kinyitják, rajta van, hogy Ada Wong. Tehát ez már egy utalás arra, hogy be fognak hozni új karaktereket, mert ez lett volna a spoiler. Ez így mind. Na most, nem csak ennyit akarnak, hanem állítólag három név is felmerült. Itt például Jill Valentine és Claire Redfield, ami még úgy nagyjából összehozható, de felmerült Lady Dimitrisk neve is. Igen, tehát ez konkrétan egy Polygon interjú, vagy egy Polygonnál folytatott interjú, Andrew Dabba, aki azt hiszem ő az írórendező? Ő mondta, hogy így, hát ő így nem igazán tudja egyébként, mi az a Resident Evil, de hallotta, hogy vannak benne ezek a dolgok, például van ez a nagycsöcsű vámpírcsaj, aki most így nagyot ment a Resident Evil 8-ba, és ő azt úgy belerakná. Meg ő látott még egy csomó mindent, ami ilyen izgalmasnak tűnik, és akkor azt úgy mit belerakná. Az, hogy egyébként nem az, egyetlen, aki belerakná. Hogy ezeket a dolgokat így nagyjából összehozzák felületesen a játékokban, az is több évben és több epizódban, vagy több játékba került, és ugye nincs mindegyik rész között teljes áthallás. Ő meg úgy mondta, hogy hát akkor kéne, meg az a nagy húsevő növény, az is kurva jó volt, és akkor ezt így mind belekúrnánk a sztoriba, az majd lesz valahogy. És ebből mindegyik férfi lesz? A Jill is, a Claire is, meg a Lady is? Nem biztos. Nem lesz ez a... Nem fogják el... Tehát nem... Most már mondjad, nagyon kíváncsi vagyok, mit akarsz mondani, ne tartsd vissza. Nem lesz kimondva. Nem lesz kimondva. Nem kell kimondva. Látod. Majd ők eldöntik. Ja, jó. Ja, ó, majd eldöntik a filmet. Persze. Ha? Day done, tudod. Uh-huh. Okay. Vagy lehet, hogy ez mindből csinál egy karaktert. Ja, azt nem mondták, hogy ez három különböző lesz. Lehet, hogy ez egy karakter lesz. Tudod, minden jelenetben máshogy hívja. Hé, Claire, nem, én Jill vagyok. Ja, bocs, Jill, én Claire vagyok. Több személyiséggel, azt tudod. Uh-huh. Az úgy még ülne. Volt skizofrén szereplő a Resident Evil-ökben? Most lesz. Most lesz. Okay. Ha csak ez hiányzik. És mindig változik majd a szereplő is, aki játsza, tudod. Jó, hát figyelj, de összevág azzal egyébként, hogy mondom, én is két véleményt olvastam a Resident Evil-ről, hál' Istennek még nem néztem végig, mert az első részen alig jutottam túl, hogy nagyon-nagyon szar, ezt ugye már megbeszéltük, ezt nagyjából látom is, meg a tök jó, mert nincs köze a Resident Evil-höz. Ha ebből indulunk ki, akkor végül is belerakhatják ezeket a karaktereket is, úgyhogy semmiféle áthallás ne legyen köztük. Az, akinek eddig tetszett, tetszeni fog továbbra is. De tudod, mit nem értek? Ez a sorozat kurva rossz kritikákat kapott. Nem minden kritika volt. Én küldtem neked át olyat, ahol kifejezetten tetszett a... Tudom, olvastam. Magyar portál, ugye? Arra gondoltam. Az olvastam. Egyébként, ha megnézed például a metás user score-okat, amire nem adok, igen? De azért azok kurva rosszul szerepeltek. Tehát baromira lent van a francba. IMDb-n megint 3,2-nél, mert feljebb van, aztán 3,6 volt, amikor legutóbb néztem. Talán most már alulról nyaldossa a négyet. Akkor ezt még lenyomja a Operation Recon City is. Aha. Az mondjuk durva, mert ez tényleg bődületesen rettenetes lett. Most 3,4? Az fassza, akkor lejjebb, mert legutóbb 3,6-on láttam. Akkor most jó van, jönnek. De, és ennek akarnak egy második részt. Tehát ez a borzasztó, tudod, amikor... Mi a második rész? Második szezon? Tehát azt mondom, egész... második szezon. Tehát... Ja, remélem hosszabb lesz, mint az első. A Netflix nem ébredt még rá? Nem. Vókolt még? Woke up. Hogy ez nem jó irány? Hogy ezért iratkoznak le az emberek? Hogy gyűlölik ezeket a sorozatokat? De tudod, ez olyan, mint a... Nem is tudom, mi ezt hasonlítani. Tehát ez a... annyira utálod az egészet, hogy csak azért is megnézed. Én is végignéztem a Halo sorozatot, végig szenvedtem az egészet, de végignéztem. Tehát lehet, hogy ők egyébként látják a megtekintési számokat, és tudod, ez a nincs rossz reklám, nincs olyan, hogy rossz reklám. Milyen kurva sokan megnézték ezt, a... Ezt egyébként sokat idézik, hogy nincsen rossz reklám, aha, de szerintem igenis, van rossz reklám. Te próbálkozol ilyet csinálni, de... Hogy tudod ezt neked mindig kikerekíteni arra, hogy... Igyekszem. Na, mindegy. Ez a különleges képesség. Na, egyébként én is feltennék neked egy kérdést. Az, hogy mortal, az mit jelent magyarul? Mortal? Igen. Ja. Akkor nem végzetest? Most mit... Meg lehet írni helyettem a cikkeket, és akkor utána majd bele lehet kötni, jó? Ez nekem a nehéz egyébként rájönni, hogy milyen végzetes veszekszés, vagy mi van? Na, lényeg az, hogy... Ide volt írva egyébként az URL-be, hogy Mortal Kombat. Egy remek Mortal Kombatos hírrel zárjuk a mai reflektor. Igen. Igen, készül a Mortal Kombatnek a második része, amiről hallottuk már, hogy tanultak az első rész hibáiból. Várjál, úgy kezdődött, hogy... A rendező az megy a kukába, és elvileg az a faszi rendezte volna a második részt, aki a Moon Knight-ot. Az nem rossz hír. Ja, aztán mondták, hogy ja nem, visszahozzuk ám ugyanazt, aki az első részt rendezte. Mert hogy mindenki megörült, hogy ebből még lehet is valami. És visszajött a faszi, és azt mondta, hogy oké, akkor először is kezdjük azzal, hogy ő a multiverzum megközelítést választaná. Az jó. Ami azért kell neki, hogy minden részbe kinyírhasson újra mindenkit. Meg vissza lehessen castingolni ugyanazokat a postaréjos színészeket, akik voltak az előző részben. Figyelj, végülis abban a szempontból jogos, hogyha Mortalban is, hogyha megölöd Johnny Cage-t egy fatality-vel, attól a következő meccshez kiválasztatod. Ez igaz. Milyen meta, látod? Kurva jó. Ennyi. És te kit hoznál vissza az első részből egyébként, mert igen, szerintem azokat meg se ölték, akik... Még. Senkit. Ja, én szerintem egy nagy hibája van a legutolsó Mortal Kombat feldolgozásnak. Hogy szar lett. Hogy az első 15 perc után nincs vége. Igen. Mert nagyjából ahol ezt azt... beszéltük már egyébként. Igen, hogy... igen. Tehát az esküszöm jó volt. Meg még talán odaraknám a legvégéről a szintén Scorpio Sub-Zero fight-ot. Az még úgy volt valami, de ami közt ez zajlott le, hát azt a 95-ös eredeti, azt úgy odaveri. Oda-vissza, mind színészi munkában, mind mindenben, minden történetvezetésben, és ezekben sem volt erős az eredeti, de hogy még CGI-ban is. Hát sok helyen még CGI-ban is. Igen. Hát konkrétan a Reptile Liu Kang verekedés a film végén, az valami olyan parádésan látványos, hogy összeszartam azt régen, gyerekként, rengetegszer újra néztem el, mert szerintem magával ragadott. Milyen reptáj? Jó, te nem emlékszel, te azt sem tudtad, hogy a Christopher Lambert játszik. Ja, de abba volt benne ugye reptáj, hogy ez a iszonyatosan mocsingos, csúnya, köszönjük, kapszlok, CGI kaméleon volt, az, ami bemászott a mi hullába, és úgy lett a... Na, csak megy. Jó. Csak valamiért nekem az a jelenet, én azt hittem, hogy ez az önájelésömben van. Na, azt fogjuk csinálni, hogy a legközelebb, amikor megyünk majd hozzátok a telekre, igen, leviszem azt a rettentően fasz a projektoromat, és megnézzük újra a Mortal Kombat 1-et, mert szerintem még a Street Fighterrel is kevered. Ezt ott hol fog megvalósulni? A telketek. Nem. Ez ott fog megbukni, ez az egész, hogy téged nem viszlek oda le. De nem kell, megyek én magam. Ja, az, ahogy most pont ott találsz. Na, jó. Az a lényeg, hogy lehet örülni, az előkészítés már zajlik, és ugyanaz a Simon McQuaid lesz a rendező, aki az első rész során volt. Én szerintem az mindenképpen pozitív, hogy nagyon-nagyon meg kéne feszülnie, hogy szarabbat csináljon, mint ami az előző rész volt. Reméljük, hogy megfeszíti magát, és jobban fog. És sikerül egy számot csinálni. Nem, én azt se bánom, ha valami eszméletlenül vállalhatatlan, foshúzatos szart csinál, ami ilyen abszolút egy zsé-kategóriás. Mert az önmagában lehet szórakoztató. Az a baj, hogy ez csak szimplán szar volt az előző rész. Tartsa bennünk a lelket az, csak hogy egy pozitív gondolattal zárjuk ezt a mai reflektort, hogy a... Az nem lenne önazonos. ezért kilépek a komfortzónából. Igen? Mint Duna a medréből. Jó, oké, akkor mondjad. Érezted ezt a hasonlatot? Igen, éreztem. Hogy azt mondják, hogy a Prey jó. Igen, az az új Predator tehát film. Úgy néz ki, hogy igenis lehetséges visszatérni az alapokhoz, nem csak marketing rizsa szintjén, hanem tényleg visszatérni az alapokhoz, és elkészíteni egy olyan Predator filmet, amire azt mondják, hogy olyan jó, mint az első. Pedig emlékszem, hogy amikor először lehoztam ezt a hírt a Facebook felületünkön, akkor nagyon sok helyről az jött, hogy megint egy Vogue fasság lesz, mert egy apacs nő lesz a főszereplő, aki szeretne warrior lenni. És megint egy ilyen Vogue fasság lesz, amit egyébként könnyen lehet így olvasni, de eredetileg én azt láttam benne, hogy végre egy tök új megközelítés lesz a Predatornak, adjunk neki esélyt, és úgy néz ki, hogy meghallgatásra találtak az imáink, és 86 óta, amikor azt hiszem készült az első film, létrejön egy jó Predator film. Aztán majd... Nagyon örülnék neki. Hát, kíváncsi leszek a véleményedre, miután megnéztette is. Egyébként én is azt hallottam róla, hogy viszonylag jól sikerült. Ez miért volt probléma egyébként az Alien vs. Predator? Ott is női főszereplő volt. Akkor még nem tombolt az a Vogue ennyire csutkára tekert lánggal. Ebbe szerintem kár belelátni, mert mondjuk ettől függetlenül szerintem egy jól megcsinált Predator film az működhet. Most függetlenül attól, hogy fiú vagy lánya a főszereplő. Persze. Erős női karakter kell, és szeretjük őket. A filmtörténelemben nagyon sokat kaptunk, nagyon remélem, hogy ez is olyan lesz. Nagyon jó lenne, nagyon-nagyon jó lenne. Viszont fiúk, lányok, a Reflektor végéhez értünk. És tessék, mert panaszkodtatok, láttam az előző két alkalommal, és odaírtátok, hogy mi ez a rövid szar. És akkor mi 3,5 órát streameltünk, íme 4,5 óra, úgyhogy megcsináltuk. Ennyi. Jövőjétem, hogy megint nem lesz hosszú. Nekem mint igaz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, akkor jövő heti viszontlátásra. Sziasztok! Puszi!